Szervusztok, fiúk, lányok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a 171. CubeCast-ben! Hello! És a mai nap beszélgetni fogunk megint videójátékokról, leginkább arról, hogy mivel játszottunk mostanság. Viktor, most lehet... Most valami hatalmas balhé? Azt teszem, hogy ez EA-t a továbbiakban is szorongatják? De az EA-t ekézik, igen. Jó, szerintem visszatértünk. Azt hiszem. Na, elnézést, volt egy kis technikai azt probléma. Azt mondták előtte, hogy nagyon-nagyon halk vagyok. Nagyon-nagyon halk vagy? Az nem létezik. Ami ezzel lenne fura, mert ugye te is hallanád, ha nagyon-nagyon halk vagyok. Nálam tök jól hallható vagy. Jó, adok rád egy kis kakaót még. Jó, na, szóval elnézést technikai poráért, az internet úgy gondolta, hogy elmegy egy picit pihenni. De most már visszajött, visszarugdostam. Elment pihenni, de most már visszajött. Ez gyors pihenő volt. Szóval, konzolok, épp ott tartottam hatalmas gondolatmenetemben, hogy mennyire a része lett már a mindennapoknak a gaming, mint olyan. És hogy most már egy ilyen konzol megjelenés, az igenis meghatározó tény tud lenni már így a hétköznapokban. Még a rádiókban azért nem beszélnek róla így a reggeli talk show-ba, vagy legalábbis nem tudok róla, de tehát az a helyzet, hogy azért meghatározó. Itt lássuk be, hogy nem tudnánk róla, ha beszélnénk. Én tudnék. Legalábbis nem tudnék, én nem hallgatok rádiót. Nálam asszonypajtás hallgatja ezeket a reggeli talk show-kat, amiket én annyira nem preferálok egyébként, de tény, hogy valószínűleg én sem tudnék róla egyébként. Na de, szóval hogy igazából ezen gondolkodtam, mert most ugye nagyon nagy hiánycikk a PlayStation 4, uh-huh. És hogy... 5. Vagy 5, igen. Jó. A PlayStation 4 valószínűleg jelenleg éppen nem egy hatalmas hiánycikk a világon, de a PlayStation 5-et azt biztos, hogy kapkodják, mint a... Képzeld, úristen, képzeld el azt a szegény gyereket, akinek a szülei bemennek venni neki egy PlayStation 5-öt, nem tudnak, és így megrántják a vállukat, hogy jó lesz akkor a 4. Ó, hát ha nincs ló. Ó, boy, de szomorú lenne. Jó a szavár is. Jó lesz az. Hát drágának ez is drága. Nem annyira, de ez is drága. Valaki ma kérdezte, ma pont PlayStation-es játékot játszottam, és kérdeztem a valaki, hogy Viktor, akkor szerinted most nem éri már meg PlayStation 4-et venni? És így hát alapvetően nyilván, ha büdzsé megoldás, tehát hogy őszintén szóval szerintem most jelenleg pont nem éri meg PlayStation 4-et, mert nem hiszem, hogy még nagyon leesett az ára a PlayStation 4-nek, mint amennyire majd fog, ha tudod, fullon elkezd pörögni az új generáció. De hogy már kim van az új generáció, szóval, hogy most már akkor lehet, hogyha fulláros konzolt akarsz venni, akkor várnék februárig, vagy nem tudom, mert... Igen. Állítólag azelőtt nem nagyon lehet, tehát hogy a mostani rendeléseket azokat már állítólag februárra veszik fel. Nem tudom amúgy, hogy mennyire lesz, vagy mennyire rendeződik majd a dolog, de nekem azt írták most chaten, hogy a mostani rendeléseket, amik most jönnek, azokat már februárra veszik fel. Ami azért elég durva. Igen, ezek a japán termékek egyébként, tehát a Nintendo is ugyanezt csinálja, hogy így majdnem, hogy a Nintendo konkrétan mesterségesen csinál hiánycikket a játékaiból, meg a konzoljaiból. Ebben szerintem nincs igazán, tehát hogy nem feltétlenül az, hogy japán termék, tehát hogy az iPhone-ok is elfogynak. Vagy mesterségesen is csinálnak az elején, bár én nem tudom biztosan, hogy az elején ez ténylegesen... Jó. Egyébként lehet, hogy a hype-hoz hozzájárul, ebben igazad lehet. Igen, de én nekem van egy ilyen kis konspirációs teóriám, hogy japánoknál ez úgymond így benne van a know-how-ban üzletileg, hogy direkt hiánycikket csinálnak, amit ugye a nyugatiak nem csinálnak meg, mert azt mondják, hogy hát ami a csövön kívül toljuk, mert az elején mind megveszi, és akkor onnantól már csak lefele van. Ők meg pont úgy gondolkodnak, hogy az elején kevesebbet, és akkor lehet, hogy tovább vesznek kurva sokat. Érted? Tehát, hogy, mert hogy azt mondják, én hogy... Én egyébként azt lehetem kézdeni, hogy most egy csomó ember tűkön ülve várja, hogy... Hogy megvegye, vagy hogy megrendelje, de hogy most per pillanat nem tud venni. Nem tudom amúgy, hogy ennek milyen hatása van, érted? Hogy lehet, hogy ez így... Lehet, hogy ez így a biztosabb irányba löki az embereket. Nem tudom. Alapvetően én nem vagyok gazdasági szakértő, nem teljesen meglepő módon. De hogy én nem látom pontosan, hogy milyen olyan hatása lenne azokon kívül, hogy cikkeznek róla, meg azokon kívül, hogy nagyon drágán adják. Mert hogy most ugye jelenleg egy ilyen second hand piac kialakult, hogy ugye emberek megveszik a konzolokat, igen. És egyszerűen elszáll az áruk eBay-en. Igen. Meg ilyen helyeken. Ezek a, nem tudom, van ennek szép magyar megnevezése, ezek a scalpers, vagy hogy hívják, tehát, hogy akik így jó előre, nagy tételben felvásárolják, és utána ilyen kétszeres, háromszoros áron, vagy ilyen nagy haszonnal továbbadják. Én azon gondolkozom egyébként, hogy miért vásárolhatnak. Pont erről beszélgettünk, hogy én alapvetően azt, hogy valaki mondjuk rendel egy PlayStation-t, és ha tud eladja, rendelni. Ha tud, még akkor, amikor tudott, és aztán rájön, hogy ezt most el tudja adni jobb áron, és utána eladja. Én ezt nem feltétlenül tartom rossz dolognak. Azt meg viszont a cégeknek kéne valahogy megakadályozniuk, hogy egy-egy ember fel tudjon vásárolni 200, 300, érted, sok darab konzolt. Igen. Mert hogy nyilvánvalóan vannak, akik fel tudnak, akik kereskedelmi kapcsolatban állnak a Sonyval, de hogy azokat szerződések, meg mit tudom én, mik, tehát hogy mit tudom én, a bármelyik bolt, aminek a polcaira ki akarják rakni, az nem az történik, hogy beküld egy embert a nagy Sony boltba, és a nagy Sony boltból vesz 6000 PlayStation-t, hanem azt így lebeszélik a rendelést. És nekem ezért fura, hogy alakult ki, mert ugye tudjuk, hogy az Nvidia kártyáknál ott gyakorlatilag botokat állítottak rá, és botok vásárolták fel, hogy most a Sonynál is ez van? Hát igen, tehát a PlayStation 5-nél is én elsősorban ilyen külföldi streamerektől hallottam, hogy hát próbáltak szerezni maguknak konzolt, és például Jim Sterling volt az, aki azt mondta, hogy napokon keresztül órákat ült hajnalban a valamelyik online webshopnak a weboldalán, és így frissítgette az oldalt, hogy tudjon venni, hogy fizethess, adjon pénzt nekik, hogy adjanak terméket, és mondta, hogy ez egyáltalán nem egészséges, és senki ne csinálja, de hogy ez nem egészséges. Hát oké, de hogy itt most nem azon van a hangsúly, hogy adjon nekik pénzt, hanem hogyha fizikailag nincs több PlayStation. Hát fizikailag nincs több PlayStation. Itt persze most bejátszik az is, hogy járvány van, ugye? És ja, akkor az biztos, hogy nem tett nagyon jót az idei. Tehát idén azért zavarba ejtően sok az olyan hír, hogy ugye ez fogyott el, az fogyott el, ez került izére, az került izére. Tehát, hogy így értek, hogy elfogytak azonnal, kifutottak a dolgok, és hogy egyszerűen nincsenek a polcon. És hogy ebben valószínűleg könnyékig benne van a járvány, úgyhogy én nem gondolnám, hogy a PlayStation indulásához ez most ilyen gazdasági taktika, hogy így felkorbácsolják az igényt. Kivétel természetesen, ami nyilván szuper vicces lenne, ha ők maguk vásárolnák fel, vagy csinálnak úgy, mint a felvásárolnak, és aztán adnák el eBay-en. De akinek erre van ideje, az akkor inkább gondolom kiadnak egy szebb edition-t, vagy valami. Úgyhogy szerintem ez inkább csak annyi, hogy egyszerűen a gyártókapacitásnak megvoltak a limitációi azért, mert 2020 van. És 2020-nak pontosan tudjuk, hogy mik a vele járó szívásai. Igen. Because it's 2020. Because it's 2000. Az van egyébként, hogy alapvetően szerintem nem számít kimagaslóan, hogy néz ki a konzol. Szerintem a PlayStation kifejezetten csúnya. Jaj, az annyira zseniális, hogy így megnéztem azért egy-két ilyen bemutatót a konzolokról, hogy azért én is valamilyen szinten képbe kerüljek. Te, hogy gyakorlatilag majdnem mindenhol, oké, értem én, hogy ez is szempont, de hogy külön kitértek arra, hogy mennyire meleg levegőt fúj, milyen ütemben fújja a levegőt, az érintésre az új lenyomat mennyire hagy nyomot, ha rálehelsz, az mennyire hagy nyomot, és hogy a pára kicsapódik-e rajta, vagy sem, ha kirakod nagy hidegbe, meg ilyen dolgok. Tehát így... Egyébként. Az van, Jesus. Hogy egyébként az új lenyomat, az, hogy mennyire új lenyomatosodik, az a technikai eszközök esetében szokás. Tehát, hogyha matatod a készülékedet, és ez folyamatosan zsírosodik, és undorítóan néz ki, ilyen tekintetben egyébként a PlayStation 4 és a PlayStation Pro dizájnja, inkább a Pro-é, mert a PlayStation 4-nek a fele az még szerintem fényes volt, az ilyen tekintetben tök jó. Ezt a konzolt ott hagyod, és egyszerűen csak így ugyanúgy porosodik nyilván valamennyire, de hogy nem marad meg rajta semmi, nincs egy fényes felülete. Azért ezek számítanak, érted? Tehát, hogy most ez gyakorlatilag egy játékkonzol az a nappal itt közepén van. Mármint érted? Tehát, hogy el lehet rejteni, de hogy a játékkonzol az a nappali közepén, ez az egyik, amit erre szeretnék mondani, a másik... A családi szentély része. Hogy egyébként meg tudod nekem mondani, hogy ugyan kérem, mi a retket lehet tesztelni egy játékkonzolon az első megjelent játékokkal? Mit? Bármint, hogy így igazándiból arra célzod, hogy nem jelent meg olyan játék, ami úgy meghajtaná igazán őket? Meg nem vehetsz ki belőle semmit, nem tehetsz bele semmit, nincsenek komplex tényezők, ez így van. Tehát mert érted, kapsz egy doboznyi cuccot, és azt a doboznyi cuccot kapod. Ez nem úgy néz ki, mint mondjuk egy laptopnál, ahol döntened kell, melyiket veszed. Uh-huh. És hogy ugye most nekem az az érzésem, hogy mind a Sony, mind a Microsoft, a Microsoftról biztosan tudom, mert egy ottani együttműködés az elém került, ezt majd el is mesélem, ha esetleg érdekel, nagyon vicces. Szóval egy ottani együttműködés elém is került, hogy tolják azt, hogy legyenek róla tesztek. De hogy... Érted? Tehát, hogy egy játékkonzolt nem határozza meg... El lehet mondani, hogy néz ki, el lehet mondani a build quality-t, el lehet mondani azokat a dolgokat, amiket te mondtál, hogy megmarad-e rajta az új lenyomat. Igen, szépen néz ki a doboz, ergonomikusan kinézni, tárolható lesz. A kicsomagolás élményét, igen. Ezt mind el lehet mondani, de hogy egyébként ez nem egy kijelző, ez nem egy, nem lehet rajta teszteket futtatni, tehát nem tudsz, vagy nagyon nehezen tudsz, nem azt mondom, hogy nem lehet. Nagyon nehezen tudsz rajta teszteket futtatni, mert ez nem egy számítógép, hogy telepítesz egy halom tesztprogramot, és mondjuk megnézed, hogy tudod, hogy hogyan funkcionál a dolog. Hanem egyszerűen azt lehet letesztelni, hogy elindítod rajta azt a kettő darab játékot, ami megjelent, ami azért nem releváns, tehát véleményem szerint azért nem releváns az első kettő darab játék, ami megjelent, ugyanis ezt 6 évre veszed. Igen. Érted? Nem feltétlenül veszed 6 évre, mert ugye az előző generáció már feleződött, szóval, hogy mondjuk legrosszabb esetben is 3 évre veszed. Az ég egyet a világon szinte semmit nem számít, hogy a mostani játékok hogy futnak rajta. Mert hogy az, tehát hogy más a koncepció, ugye egy gamer számítógépnél ott így kérdés, hogy mit hogyan tud futtatni, meg ilyenek. A konzoloknál nem, nincsen grafikai beállítás, vannak most már tudod, hogy 4K ilyenek, az ilyen prób eszközöknél, mit tudom én. De hogy nekem ez ilyen teljes csubakka, hogy egy teljes teszt videót ráállíts egy játékkonzolra. Nem, hát azokat láttam, amik ilyen összehasonlító tesztek, hogy vegyünk egy játékot, mondjuk a Watch Dogs, most pont ez jutott eszembe, hogy fogták a Watch Dogs 2-t, és hogy mennyi idő alatt tölt be mondjuk az előző generációs konzolon, és mennyi idő alatt tölt be az új generációs konzolon. Mennyi gyors utazás, mennyi idő, és mennyi idő az új konzolon, és akkor tényleg ott szignifikáns különbség van, és ez teljesen oké. Okay. Ez teljesen oké. Okay. Ez egy valid teszt. Ez egy valid mert teszt. Az előző generációban nem voltak SSD-k. Most meg vannak SSD-k. Igen, igen. És akkor így állunk, hogy 2012-nek tapsolunk most épp állva, mert mint hogy annak tapsolunk, hogy eljutottak 2012-be, amikortól már tök elérhető, tehát úgy értem, hogy árban elérhetővé váltak az SSD-k. Jó, akkor most hagyd ne meséljek a kis Nintendo Switch-ről, ahol havi szinten 5 eurót kérnek el azért, hogy legyen biztonsági mentés a játékaidról. a cloudban. Tehát nézd, nem a már. Sims 4 meg csak simán nem csinál. Tehát, hogy az a helyzet, hogy a Sims játékosok valószínűleg fizetnének 5 eurót azért. Szóval nekem nagyon fura ez az egész konzol tesztelős dolog, és itt most nem arról van szó, hogy ne beszéljünk az új megjelent konzolról, de a konzolok azok eszközök. És nem úgy eszközök, mint egy számítógép, ahol végtelen lehetőséged van, ahol lehet babrálni a dolgokkal. A konzolok nagyon-nagyon limitált eszközök, nagyon-nagyon limitált lehetőségekkel, mert nagyon-nagyon limitálva vannak a lehetőségek, és egyszerűen nem... Tehát, hogy nekem fura. Nekem nagyon-nagyon fura. És hát akkor ez... nyilván meg lehet nézni, hogy mondjuk, ha ők azt ígérik, hogy 120 FPS tart a játék, akkor meg lehet nézni, hogy tart-e 120 FPS a játék. Igen. Hát nézd, a konzolok most már mára már egy életérzés, egy feeling, és ezt akarják neked eladni marketinggel, és tehát a teljesítmény az fix. Erre lehet optimalizálni, meg nem optimalizálni játékprogramokat. Reménykedjünk abban, hogy inkább az előbbi, mint az utóbbi lesz nem, majd. Nem fog megjelenni valószínűleg olyan, amivel nem tettek meg majdnem mindent, hogy optimalizálják. Jóval könnyebb optimalizálni konzolra ebből fakadóak, mint PC-re, mert ugye csak egy konfigot kell figyelembe venni, aztán jó napot. Ettől függetlenül, ahogy legutóbbi alkalommal is beszéltük, a konzol inkább most már ténylegesen elmegy abba az irányba, hogy egy alternatíva, egy életérzés, mert hogy van most már választásod, hogy a gépeden akarod játszani ugyanazt a játékodat, vagy egy év múlva a gépeden, vagy pedig most a konzolon, vagy hogy a nappaliban akarsz játszani, vagy pedig az íróasztalod előtt, két monitor előtt, nagy tévékészüléken, és igazán volt tökre rajta a felhasználó múlik, hogy ő neki melyik fekszik, melyiket akarja tolni, és bármit össze lehet legózni, mint ahogy régebben is, csak most már ezt így rendesen így előemésztve így megkapod, hogy igen, a konzol az most már egy életérzés, és te akarsz ezzel azonosulni, és mindent elkövetnek, hogy akarjál, tehát, hogy így nem véletlenül ömlenek a tesztek, és a minden teszt arról szól, hogy jaj, de szép a doboz, jaj, hogy be van csomagol, jaj, nézd az új lenyomat, hogy csillog rajta a fény, meg hogyan porolódik, vagy nem porolódik, de hogyha még lehányod, akkor is szépen fog kinézni. Én ezt elvesztem, hogy azért nem lehet más csinálni egy konzolról. Jó, ha én csinálok bemutatót róla, ami valószínűleg nem fog megtörténni, legalábbis még belátható időmből biztos nem, akkor az ilyen, mert hogy én nem értek hozzá technikailag. Tehát én is csak annyit tudok elmondani, hogy szép. De a konzolok, tehát igazából nem értetted, hogy amit akartam ezzel mondani, az az, hogy nem fognak tudni rajta teszteket. Tehát, hogy független, olyan, tudod, vannak számítógépekre vannak tesztek, igen, amik ilyen benchmarkokat tolnak, processzorokra, ilyenekre. Otthon ülve valószínűleg, ha nem vagy hackerman, akkor nem fogsz tudni benchmarkokat futtatni. Mármint olyan benchmarkokat, amik ilyen általánosan... Tehát olyan benchmarkokat például, mint mondjuk összehasonlíthatóak lennének a végső eredmények egy PC-vel, olyanokat én tudtommal nem lehet futtatni egy konzolon otthon. Nem tudom, én érted, sem. Tehát, hogy a számoknál ott tartunk, hogy igazából tényleg az az érzésem, hogy azért fura, hogy a konzolokat a hardware teljesítményükkel adják el, mert akármi történik, ha esik, ha fúj, ha esik a hó, ha mindenki meghalt a világon, akkor nem. De hogyha sokan meghaltak a világon, de még adnak ki játékokat, akkor arra a konzolra a következő években rá fogják optimalizálni a játékot. Érted? Lehet, hogy nem lesz mondjuk olyan szép az egyiken, mint a másikon, de hogy olyan nyuansznyi különbségekről beszélünk már, ami egy átlagos ember számára az ég egyet a világon nem jelent semmit, soha. Érted, ha most mit tudom én, nem tudom most épp melyik az erősebb a kettő közül végeredményében. Nyilván most nem beszélünk arra, hogy az egyiken vannak exkluzívok a másikon, tehát ezt a részt most elfelejtjük. Ha csak hardveresen nézzük, ha van is valami különbség a kettő megjelenése között, mert a kettőn futó játékok megjelenése között, olyan minimális már ez a különbség, ami nem befolyásolja szignifikánsan azt, hogy az ember élvezze. És egyébként pedig a grafikai és hardveres teljesítmény hajszolásának furcsaságaira a Switch már felhívta a figyelmet, hogy pontosan vajon mennyire fontos az. Hú, hallod, kijött a Tropico 6 Switchre. Ez most csak, hogy mondod, jutott eszembe. Nem lep meg, mert hogy pont ugyanúgy néz ki, mint az eddigiek, szóval. De nem az, tehát, hogy így megnéztem a Switches trailerét, és így hú, de bűrod, leroddították azt a grafikát. Még csúnyább lett? Hát, jó, de hát a Switch az borzalmasan csúnya. Nem, tehát, hogy a Tropico kifejezetten szarul néz ki rajta, mert ugye le kellett butítaniuk a grafikát, hogy elfusson rajta. Tehát na, az elének tökre igaza van. Ha az a különbség számít, akkor az a játék se ér semmit. Tehát, hogy ha tényleg, mert úgy értem, hogy ha az Xbox és a PlayStation 5 közötti grafikai különbség számít a játéknál, akkor ott aztán tényleg nincsen semmi, hogy azt a észrevedd. Mármint érted, tehát, hogy éppen nem kell semmit csinálnod. Igen. Úgyhogy én nekem ezen, mint jaj, sztori, szóval, kezded el? Rámért az egyik kontaktom, akivel szoktunk így együtt dolgozni, meg szoktak ilyen munkákat szervezgetni, hogy Hali holnap, ez egy pár napja volt, egy hete, két, mit tudom, valamikor. Beugranék és beadnám az Xbox Series X-edet. Én így ültem, hogy tudod, amimet. Mert alapvetően nyilván én nem vagyok semmi jónak az elrontója, ha jön egy, akkor miért ne? Mész az utcán, az szembe jön egy Xbox Series X. Igen, hogy hát beadnám másnap, én meg így amimet. Hát így, de mondta, hogy persze, amúgy itthon vagyok, szóval ha érted, úgy alakul, tudod, hol a csengő, becsöngetsz, nem jártál még erre soha, mert hogy az az emberke, ugye, akivel beszéltem, nem, de ugye mi tök jóban vagyunk, bármikor szívesen látom egy teára, szóval, hogy abszolút, persze, by all means, gyere nyugodtan. És aztán így kiderült, és kapaszkodj, hogy volt egy együttműködés, amiben emberek, nem tudom kik voltak benne, de hogy emberek kaptak konzolt, és ezért cserébe vállaltak dolgokat. És hogy nem felkerültem arra a listára, anélkül, hogy bárki megkérdezte volna tőlem, hogy ez így részemről okése. Vagy hogy tudod, tehát, hogy ez az együttműködés így ebben a formában, ez engem érdekele. Tehát, hogy több különböző csoport is szervezt állítólag, that's és nice. Az ég egyet a világon nem tudják, hogy ki rakott föl engem a listára. Tehát, hogy így nem tudjuk. Ez egy prank. És akkor így az van vicces, ráadásul, hogy az, aki ténylegesen elhozta volna nekem a konzolt, az nem, ő nem vett részt a szeltető, hogy nem ő beszélt velem, érted? Nem, ő neki kellett volna. Ő csak kapott egy listát, hogy kiknek kell eljuttatni a konzolt. És egyeztette ugye ezekkel az emberekkel, és hát gondolom vitte ki a konzolokat. És így gyorsan így leírta így nagy vázlatosan, hogy miket kéne csinálnod. Feltételek, igen, amiket vállalsz érte. És így néztem, hogy hát ez az ajánlat, ez még akkor is egy icipicit húzós lenne, ha én kértem volna a konzolt. De azt beleszámítva, hogy nem én kértem a konzolt, hanem ti jöttetek oda, hogy adtok nekem konzolt, így ez ilyen nonsense körülbelül. Főleg ugye, hogy már beszéltünk sokat arról, hogy kinek való az Xbox, kinek való a PlayStation, és hogy ameddig itt van mellettem ez a számítógép, addig nekem nem... Tehát, hogy nekem nem ad igazi előnyt az Xbox. Érted? Ez nem azt jelenti, hogy nem ad senkinek. Mert hogy igen, nekem a munka miatt van egy nagyon-nagyon erős, vagy hát arányaiban erős gépen, mert most már azért nyilván vannak erősebb alkatrészek, amikbe kerülhetnek, de azért ez még mindig egy nagyon-nagyon erős gép. Ezt csak azért nem akarom így egy-egybe kimondani, mert akkor jön valaki, hogy no, most már lehetne benne 3090, meg ilyenek. Igen, tény, tehát hogy igen, és a processzorban is biztos, hogy van erősebb, mint ez. De hogy ettől függetlenül ez még mindig egy nagyon-nagyon erős gép. És ugye mivel nincsenek exkluzívok, ezért ugyanazt játszom ezen, mint amit játszanék Xboxon. És akkor tudod, kaptam egy ilyen listát, hogy akkor egy tesztvideó az eszközről, meg aztán, ha új generációs játékokat játszom, akkor elmondom, és ezt ők valószínűleg úgy értik, hogy ezzel játszom. Ha új generációs játékot játszom Xboxon, akkor jeleznem kell, hogy Xboxon játszom. Uh-huh. Ami teljesen okés, de hogy tudod, ilyen fura, és akkor így mondták, hogy és aztán majd további játékokhoz tartalom, és akkor azokról teszt videó, én meg így álltam, hogy mi a konzol egész élettartama alatt? Tehát, hogy így most ők adnak nekem egy konzolt, és én ezért cserébe vállalok 150 videót az élettartam alatt? Nem, csak 4-5 évre elköteleződsz, de semmi Igen, érted, és így nyilván csak nem volt tisztázva, ami nyilván csak egy ilyen félreértés, tehát hogy valószínűleg ez egy teljesen jól átbeszélhető dolog lett volna, ha nem úgy jött volna az egész megkeresés, hogy akkor holnap viszem. És én meg így álltam, hogy mit? Mit és hova? És miért? Ja, ez kicsit ilyen maffiás módszer, hogy jönnek ugye védelmi pénzt szedni, és így, te figyelj, kéne biztosítást kötni erre a csehóra, mert lehet, hogy valami baja esik. Kéne pár videó erről az Xboxról, mert a végén még talán fel talán robbanni a nappalidban, tudod, tehát hogyha nem használod nem ki. Tudom, csak ilyen nagyon, nagyon sutájat ki. Ez ilyen hoztunk ide egy Xboxot. Nyilván ez egy aranyos sztori, és egyébként, ha ez úgy nézett volna ki, hogy tessék, adunk egy Xboxot, ha van olyan játék, amit ezen tudsz játszani, akkor azt mondd a streamben. Azt tökre tudom vállalni, érted? Tehát, hogy mindig elmondom, hogy min játszom, mert ha nem magamtól mondom el, akkor valaki kérdezi. Tehát, hogy nekem feltűnőnek tűnik egyébként a kezelőfelület, az, hogy PC, mert tudod így, E betű, meg P betű, meg ilyenek a gombok, de valaki biztos, hogy jó, meg azért kérdezni. Egy-két jól sikerült portolásnál ezt elfelejtik, tehát hogy így átrakni. Oké, okay, igen, de hogy mindig megkérdezik, hogy min játszom, és mindig elmondom. Tehát most például ma játszottam az új Pókember játékkal, amit nagyon-nagyon vártam, és nagyon-nagyon szerettem volna vele játszani, mert én ugye nagyon szerettem az előzőt. Mm-hmm. És számtalanszor elmondtam, hogy PlayStation 4 Pro-n játszom, mert nincs PS5-öm. Szóval, hogy így nem tudom ugye PS5-en játszani. És ugye meg ilyen PlayStation 4 Pro-ra is, meg PlayStation 4-re gondolom a simára is. Mert hogy kérdezik, és kérdezték ez alatt is, hogy PlayStation 5-ön játszol? És így eltekintve attól az apró részlettől, hogy a cím az, hogy Pleb PlayStation 4-es Pókember stream, amit nyilván nem olvashat mindenki, el szoktam mondani. És érted, ezt szemrebben is nélkül vállalnám. Tehát most valaki jönne, hogy tessék, itt egy Xbox, ha kell használd, akkor azt mondanám, hogy oké. Okay. Még arról is beszélhetünk, hogy tegyél már ki róla egy Insta sztorit. Jó, oké, okay, érted. Nem, most nem értékegyeztetésben, hanem jelentésben mellé tudnék tenni egy Insta sztorit. Tehát érted, ki tudnám rakni azt, hogy wow, hát én nem számítottam arra, hogy fogok kapni egy Xbox Series X-et, mert guess what? Előző nap tudtam meg, mert elfelejtették megkérdezni. Meglepi. Szóval, érted, ezt viszonylag őszintén mellé tudnám rakni. De azt, hogy most rakjak mellé, nem is tudom, hány Insta posztot kértek, meg mit tudom én mit. Én nekem személy szerint sokkal jobban tetszik az Xbox Series X egyébként, mint a PlayStation kinézetileg. De ettől függetlenül ez egy fekete doboz. Nem feltétlenül fotó alapanyag, vagy így, érted? Nem ez jutna eszembe, hogy erről milyen gyönyörű. Fogunk beszélgetni egyébként a Miles Morales-ról. Fogunk beszélgetni a Pókemberről. Hogy már lehet rajta vágni? Lehet. A Sony, a PlayStation-on nem. Szóval, hogy... Ja igen, és itt írják, hogy a VR chat-en 13 másodpercet 5-en kérdezték meg, hogy PS5-től játszanak-e, és benne volt a címben. És így ezzel feltétlenül nincs baj, nem sokan látják a címet. Szerintem telefonon nem is lehet látni amúgy a címet. De hogy végig nem lehet, az biztos. Oké, azt mondom, hogy ez tök oké. Okay. De hogy ebből adódóan tök természetes, hogy mondom, de ha például ők ebben az együttműködésben arra gondoltak, hogy a mostantól érkező játékokat inkább Xboxra kérjem be, és hogy gyakorlatilag azzal, hogy én elfogadom ezt a konzolt, amit ők ajánlottak fel, és nem én kértem, azzal azt vállalom, hogy a következő időszakban elsősorban Xboxra kell bekérni a játékokat, az így kinek tűnt jó ötletnek, mert értetted, hogy kinek tűnt ez logikusnak. Szerintem sokan belemennének ilyen dílekbe egyébként. Hát de csak akkor, ha nem gondolják át. Hát nem vagyunk egyformák, érted? Tehát, mert hogy... én kimagaslóan szeretek PC-n játszani. Tehát, hogy én ha tehetem, akkor én PC-re kérem be. De hogy például akikkel együtt dolgozom, így aktívan forgalmazók, ők bekérnek egy második hardvert is. Érted? Mm-hmm. Tehát, hogyha ha megkérdezik, hogy milyen mire kérsz játékot, mert ugye lehet, hogy nincs elég. Tehát, ha mit tudom én, valamelyik játék egyszer csak úgy dönt, hogy valamelyik konzol first. Ilyen volt például a Call of Duty még, amikor én dolgoztam az Activision Blizzard distribúción. A Call of Duty úgy döntött, hogy PlayStation first. A PC-re, akik PC-re kért kulcsot, az egy másfél héttel később kapta meg. Elsősorban azért, mert ugye ez egy COD volt, és mindenki PC-re kért. Mert hogy a multiplayer ugye ott jobban érezhető, de mint egyébként a multiplayert nagyon lehetne tesztelni megjelenés előtt. De ugye FPS nagyon kevesen játszanak, vagy nem szeretnek annyian játszani konzolon. És aki PlayStation-re kérte, azt kapta először, aki Xbox-ra kérte, ez egy pár nappal később. És aki PC-re kérte, az másfél héttel később. Tehát ez ilyen, érted, addigra már a többiek javában megírták a féltesztjüket. Szóval, hogyha esetleg nincs ilyen, vagy van ilyen, akkor ezért meg kell adni egy második platformot is, mert érted? Olyan viszont már nagyon ritkán történik, hogy pont azt a két platformot adod meg, ami mind a kettő nincs. Mert az azt jelenteni, hogy a három legnagyobb platformból a fejlesztők vagy a kiadó valamiért kettőt kihagyott, ami azért elég extrém. azért az elég húzos, de én például saját magamról tudom, hogyha én konzolon kezdek el játszani egy játékot, amit amúgy játszhatnék PC-n, akkor nem fogom sokáig játszani. Tehát például a Fallout 4, még nagyon régen, amikor megjelent, én először Xbox-ra kaptam Fallout 4-et, és ott konkrétan felhívtam a forgalmazót, hogy zavarná őket, ha megvenném magamnak PC-re. Mert tudtam, hogy PC-n bele fogok rakni sok órát, egyébként végül 120-130 órát raktam bele úgy, ugye, hogy nem haladtam a sztorival. És tudtam, hogy konzolon valószínűleg streamelném egyszer, és aztán pá, nem venném elő, mert nem esik kézre. Mm-hmm. Hát igen, az életérzés. Mennyire áll kézre a dolog. De szerintem ez nagyon fontos egyébként, és nyilván egy csomó játékot, meg nyilván a PlayStation-es játékot, tehát a Pókember, az meg teljesen konzolos. Érted? Az kontrollerre játszandó az a játék. Tehát, hogy eszembe se jutna, nem is jelent meg, nem erről van szó, de hogy eszembe se jutna. Lehetséges, hogy még a izé sem. Tehát például a Death Stranding-et azóta se vettem meg PC-re, de hogy lehet, hogy PC-n is ugyanúgy kontrollerre játszanám. Mert hogy a játékok olyanok. De hogy mindegy. Na, szóval érted? Abszolút. Na, hát akkor így lett majdnem Xbox One X-ed, vagy Xbox Series X-ed. Igen, így lett majdnem Xbox Series X-em, de aztán nem lett Xbox Series X-em. Kicsit félek ezt bevallani egyébként, nem tudom pontosan mióta lakunk itt. 2 éve. Most karácsonykor, ez a második karácsonyunk itt. Én azóta nem raktam össze az Xboxomat. Nincs kivéve a dobozból. Költözéskor bedobozoltam, és azóta dobozban van, ami most mondhatnám azt, hogy azért, mert az Xbox egy felesleges hardware, nem. Azért, mert az Xbox-nál a Microsoft úgy döntött, valaki úgy döntött, hogy azok a játékok, amik elérhetőek a konzolon, elérhetőek lesznek PC-n is. És én elsősorban PC-n játszom, mert azt nem kell kivennem a dobozból. Nem kell bekötnöm egy capture kártyát, nem kell bekötnöm az audiót. Érted, mire gondolok? Tehát stream esetén kifejezetten bonyolító tényező, ha egy konzolt akarsz streamelni. Megvan rá mindenem, de hogy ma például, mert ugye PlayStation-t akartam streamelni, elment, vagy egy órám, mire rájöttem, hogy miért nem látja a capture kártyát a Windows. Igen, hát ugye ez akkor működik így, flottul, hogyha az ember úgymond berendez egy külön stúdiót majdnem a konzol streameléshez. Egészség. Bocsánat, nem sikerült lenne imitanom magamat a második tisztentésnél időben. Az van egyébként, hogy olyan stúdiót azért nagyon kevés ember engedhet meg magának, hogy fixen be van kötve mind a két konzol mondjuk, és mondjuk még azt se kell cserélni, de ha mondjuk már be van kötve egy konzol, akkor már annak a cseréje azért az viszonylag, az már sokkal egyszerűbb. Egy pár kábelt kell csak átdugni, De hogy ja, tehát az, hogy ha mondjuk én személy szerint nem játszom rendszeresen konzolon, most, hogy újra raktam a gépemet, ugye a hangtechnika miatt, újra raktam a gépet, hogy eltűnjön róla az előző hangtechnikám, nehogy összeakadjanak, vagy valamit csináljanak, ennek a hangtechnikának nem kellett volna, csak ugye le akartam takarítani rendesen. Egyszerűen nem jutott eszembe feltétlenül, hogy a capture kártyát telepítsem. Érted? Mert hogy minek? És most, hogy kellett, akkor meg most elkezdtem. Na most valószínűleg összerakom már fixre, tehát ezen már nem újjam. Jó, hát amíg Viktor tüsszent, meg orrot fúj, akkor tehát igazából tényleg az látszik, hogy mind a két konzol az már inkább életérzés, mint sem, hogy technikai vagy játékbeli platform, mármint úgy játék, hogy exkluzív játékok jelennek meg rájuk. A PlayStation még ezt próbálja tartani, de azért ott is most már nagyban nyitottak a felé, hogy késéssel, igen, de kihozzák PC-re. A késés az, érted, az nagyon-nagyon sokat számít. Tehát, hogy nekem ezek a késleltetések, és ráadásul nem is garancia semmire, hogy megjelenik, tehát, hogy ugye egy pár játékkal történt meg, de még nem látszik átfogó tendencia, érted? Én szerintem ebből a pár játékból még nem lehet, mert például a Pókembernek se íre, se hanva PC-n. A Last of Us-nak se íre, se hanva. A Red Dead, az a játék, amit te szeretsz nagyon, és nem jut eszembe a neve. Death Stranding jött át. A Horizon az, amin meglepődtem egyébként. Mert hogy a Death Stranding, ott már a kezdetek kezdetén ott ugye rebesgették, hogy hát úgy PC-be is gondolkodunk, aztán utána egy időre ez a vonal az így lement, tehát hogy nem nagyon lehetett hallani a PC-s változatról semmit, akkor megjelent utána a konzolokra, akkor annak az emberek fele nem nagyon örült, mert nem olyan lett a játék, mint amire számítottak, és akkor utána gondolom úgy voltok, hogy jó, akkor azt a PC-s megjelenést így kicsit gyorsítsuk még fel, meg kellene pénz még, hogy bejöjjön a játékba. De hogy a Horizonnál így tényleg nem volt semmi előszele ennek, hogy az megjelenne, és tökre örültem neki, hogy megjelent. A Detroit Became Human, igen. Ja, meg igen. Igen, de hogy ez még, értitek, még mindig nem az összes játék mondjuk, vagy nem az összes játék, ami megjelent 19 után, vagy 18 után, hanem így csak játékok. Igen. Minden esetre én személy szerint örülök annak, hogy így a Sony is nyitott ebbe az irányba. És, én abszolút adom, igen, de hogy az a fél év késés, az már bőven elég késés, hogy mondjuk amiatt még mindig érdemes legyen beszerezni egy konzolt. Igen. Személy szerint úgy vagyok egyébként ezzel a konzolos dologgal, hogyha nem az lenne, tehát hogyha hogy több szabadidőm lenne, és mondjuk a gyerekek majd nagyobbak lesznek, ergo kinőnek a Super Mario-ból valamennyire. És elköltöznek végre a rette. Ja, hogy még csak annyi. Ne, az. Akkor már tök mindegy. Tehát, hogy ha gyerkőcök nagyobbak lesznek, hogy mondjuk ezeket a komolyabb címeket is lehessen velük így játszani, akkor, és több szabadidő, akkor oké a konzol, oké a másik konzol. Mert mondom, most nekünk van egy konzol, ami se nem Sony, se nem Xbox, ezt most jól összekevertem, tehát se nem Microsoft, se nem Sony, és így az bőven elég, bőségesen elég. És mondanom sem kell, hogy már most van belőle konfliktus. Igen. Csak hogy így. Igen, mert hogy mind a kettő gyerkőt szeretne játszani. Az egyik még túl kicsi hozzá, hogy érdemben tudja használni, a másik meg még azért nem annyira nagy, hogy a testvéri szeretet és lemondás módszertanát tudja szakszerűen gyakorolni segítség nélkül. Ergo nem akarja odaadni neki, ami egyébként teljesen oké, okay, de hogy már van belőle konfliktus. Plusz ugye, hogyha arról van szó, hogy hát akkor most fejezzük be a játékot már, ma már nem lesz több, vagy ma egyáltalán nem lesz, mert késő van, vagy nem viselkedtél jól, vagy valami, akkor abból már nettó hisztik vannak, tehát hogy így jó kis dinamikákat visz be egy konzol azért a családi viszonyok életben közé, igen. Aha. Nem, mint hogyha nem lenne eseménydús egy-egy családi élet, de a konzol az még megdobja. De amikor én voltam gyerek, akkor is ugyanez volt. Anyum jött, aztán így kihúzta az áramból, és elvitte az irányítót. Eltugta a Nintendo-hoz. Meg hát akkor is meg voltak ezek a körök. Hát csak most már kicsit más az egész, de ja. Na, de honnan is lyukadtunk ide? Konzolokról beszéltünk, de szerintem kiveséztük ezt a témát, szóval, hogy alapvetően igen, megjelentek az új konzolok, nem beszerezhetőek jelenleg, tehát aki nem rendelte elő nagyon szerencsésen, valahogy nagyon az elején, annak valószínűleg nincs, vagy nem adnak neki valamilyen oknál fogva. Egyébként rendesen hozzá kell tenni, hogy megkérdezték a nézők, hogy nem akarok-e donation gold konzolra, és ugye én nem szeretek donation gólokat kirakni, mert ugye crowdfunding gyakorlatilag az egész fizetésem, meg az egész karrieremet ugye a nézőknek köszönhetem, úgyhogy ez valahogy nekem személy szerint a speciálisan donation gól az így nem fekszik annyira, úgyhogy az egyik srác bedobott $120, hogy akkor ez most PlayStation donation gólra megy, és így don't do that, please. Úgyhogy úgy néz ki, hogy végeredményben gyűjtünk PlayStation 5-re. Mert hogy innentől viszont már az sem korrekt, ha azt mondom, hogy nem. Tudom, tehát így ez a jó, akkor I guess gyűjtünk PlayStation-re, vagy nem tudom. Úgyhogy meg kitaláljuk. Hát, kicsit reménykedem benne, hogy nem az első hullámból, de majd kapok egyet, vagy valami. Mert ne az hasznos lenne, az van, hogy a PlayStation akárhonnan is nézzük, az... az egy kicsit must have-ebb külön eszköz abból adódóan, hogy speciálisan jelennek játékok, amik csak arra jelennek meg. Ja, hát figyelj, én se zárkózom el előle, csak legyen rá mondjuk legalább 4-5 olyan exkluzív cím, ami miatt megéri. Tehát nem maga a konzol, mert abban megbízom, igen, hogy jól összerakták, és nagyon faszán fog kinézni, és hasítani fog az SSD, meg minden. Tehát nem a technikai, hanem maga a játék élmény, mert végső soron ez az, amiért konzolod van, mert vannak rá játékok, amikkel szeretnél játszani a nappalitban. De én a helyszínt is így zárójelbe raknám, hanem nekem maga a játék az, ami fontos, hogy az jó legyen. Abszolút. És hogyha a jó játék csak arra a konzolra van, akkor az a konzol úgymond feljebb értékelődik ezen a prioritási listán. Szóval nyilván nálam a Pókember példa egy nagyon erős indítás. Uh-huh. Tehát, hogy én nekem azt, de hogy például mondjuk egy God of War 2 jelent volna meg, vagy God of War... új God of War, az hanyadik God of War volt, mert tudom, hogy ez nem a kettő. Nem tudom, egy God of War-ra se játszottam. Egy folytatása jelent, tehát a PlayStation 4-es God of War-nak jelent volna meg egy folytatása, akkor az például nálam nem lenne elegendő hajtóerő, mert tudom, hogy a God of War egy zseniális játék, és mindenki nagyon dicséri, de hogy nekem például nem, engem nem kötött le annyira. Úgyhogy én nem pörgettem végig. Igen, meg hát ugye az is szempont azért, hogy a konzol maga elég drága, negyedik, és a játékok se olcsóak rá. Uh-huh. Főleg ezek az exkluzívok, amik azért jobbára AAA-s címnek minősülnek, tehát alaphangon 22.000 forint körül mozognak. Én az a helyzet, hogy nagyon próbálkozom átlagember fejjel gondolkozni a dologban, de én inkább tartalomgyártó fejjel gondolkozom, és érted, tehát tartalomgyártóként, igen, színesíti a repertoárt. Tehát, hogy ez van. Igen. Igen, csak érted, ez a színesíti a repertoárt, való igaz, csak amikor most ezt így kicsit a mi szemszögünkből mondom, tehát hogy így csinálod a streamjeidet Minecraftról, a többi játékról, amivel így rendszeresen játszol, és sokan nézik, meg ezt szeretik a nézők, ezt szokták meg nálad, ezt tudod jól előadni, stb. És van egy úgymond nézőbázisod, és akkor most beraksz ilyen kis színes Xbox One X, meg Xbox Series X, meg PS5 exkluzív játékokat, amiket valószínűleg nem fognak annyian nézni, és akkor így, ej, de jó, színesítettem a tartalmat, amit nem néztek annyian, de legalább drága volt az eszköz meg a játék hozzá, és így... Attól függetlenül, mert nem nézik annyian, abszolút igazad van, és ez nálam egy, igen, ez egy döntő tényező, hogy miért nem priorizáltam mondjuk a hangtechnika fejlesztés elé a konzolt, mert ugye megtehettem volna. De hogy igen, ebben teljesen igazad van egyébként, viszont... Én például személy szerint azt gondolom, hogy teljesen egyértelműen, ha olyan játékot játszom, ami nem feltétlenül kapcsolódik alapvetően azokba, amiket én streamelni szoktam, vagy olyan játékot játszom, ami új és triplás, és emiatt nem feltétlenül illeszkedik, akkor azt alsó hangon fele annyian nézik, mint ha tényleg ráfeküdnék azokra a dolgokra, például Minecraftra. Egy nagyon jó példa az én esetemben ugye a Minecraft. Fele annyian. Ez teljesen, kicsit több, mint fele annyian. Tehát mondjuk 60-70% biztos. Amerikában már nagyon jó, de hogy ilyen 50-60-70%-a az, aki nézi. És az van, hogy még az a szám is, az a szám se rossz egyáltalán. Vagy én legalábbis nem gondolom rossznak. Most nyilván ez attól függ, hogy kihez méred magad. De hogy egy magyar Twitch streamerként még azok a számok sem rosszak, az én esetemben például, és végtelen jól esik néha egy kicsit kimozdulni. Igen, az biztos. Mert hogy ez meg szükséges a mentális stabilitáshoz. Az nem feltétlenül szükséges, tehát most nem azt akarom ezzel mondani, hogy a mentális stabilitásomhoz szükséges a PlayStation 5, mert ez nem igaz. Ezt PC-n is meg tudom csinálni, hogy kimozdulok néha. De hogy az a kimozdulás, az igenis szükséges. És ha ezzel mondjuk teszem, azt színesíted is, és lehet, hogy egyszer-egyszer találsz olyan játékokat, akkor ez így tök jól kijöhet. Az, hogy ez mondjuk megéri-e a... Mennyi? 180 ezer forint? Megéri-e a 180 ezer forintos befektetést? Hát igen, mint tartalomgyártó, ezt igencsak át kell gondolni. Na de majd lesz budget PlayStation 5 is valamikor biztosan, úgyhogy várjuk. Én nem szeretnék budget PlayStation-ot, köszönöm. Á, de biztos lesz valami... Tartsa meg a budget PlayStation-et. Biztos lesz valami ilyen félutas megoldás. A PlayStation 1 Pro még mindig erős. Tehát most ugye játszottam a... erre akkor majd visszatérünk, akkor ha elkezdünk a játékokra beszélni. Ja. Hát figyelj, várj, így a stream elején kicsit lesajnáltuk szegény PS4 Pro-t, ugye? Ja, de ez csak vicc. Hát, hogy pont ezzel próbálok így. Érted, csak a 140 ezer forint volt az még legutóbb, amikor néztem, tehát így a körül mozgott. Tehát, hogy azért, na, azért az annyira nem szar még. Majd lesz egy év múlva kettő, de... Hát mostantól nyilvánvalóan gyorsan fognak elévülni, de hogy például a mostani pókember esetén teljesen tök jó. Állítólag több FPS tud, meg bizonyos helyeken el tudom képzelni, hogy szép, de hogy ez a játék már egyszer működött jó a PlayStation 4-en. Ugye ez gyakorlatilag egy ilyen erősebb kiegészítő. Tehát ez egy ilyen önállóan játszható kiegészítője az előző Pókember játéknak. Hát ez működött már, futott már, sokkal több ideig is, mint ezen, mert ugye ez egy sokkal rövidebb sztori, mint a másik volt. Tehát ez azt hiszem egy 6 óra alatt végigjátszható, ha sztorira fókuszálsz. Yep. Na jól van, hát meglátjuk, hogy mi lesz. Én mondom, várom az új exkluzív címeket, aztán majd azokról beszéljünk, mint sem arról, hogy mennyire nem lehet megvenni egy konzolt, amit azért gyártottak, hogy vegyed meg. Igen, mennyire nem elérhető egy konzol. De mondom, senki se vegyen föl hitelt érte. Az biztos, tehát, hogy ha valamiért, akkor ne ezért. Na. De mondjuk igen. És igen. Nem tudom, hogy ez eszébe jutott-e bárkinek, és az a baj, hogy el tudom képzni, hogy igen. Figyelj, mert... Magyarországon élünk, ahol így konkrétan az elmúlt 30 évben szájkózták beléd mindenhonnan, hogyha karácsony jön, akkor hitel, meg mindenféle lehetőségeket igénybe nekem véve. Nekem ez amúgy teljesen csak kölcsén rohadt sok pénzt. Tehát, hogy ez így tradicionálisan belénk van verve, hogy így csinálj hülyeségeket. Apropó hülyeség, jön az új Hearthstone kiegészítő. Nem látom teljesen még a transition-t, úgyhogy folytasd. Csak a hülyeség kapcsán jutott eszembe meg azért, mert most így tegnap megnéztem, és akkor gondoltam, hogy így erről is egy picit még beszélhetnénk, hogy mi változik a Hearthstone-ban. Azt már többször beszéltük, hogy nem vagyok kibékülve a Hearthstone gazdasági modelljével, mert nem korrekt. Tehát az, hogy negyed évente, négy hónaponta, tehát hogy igen, évente háromszor lenyomnak a torkodon egy kiegészítőt, ami önmagában nem lenne baj, csak ugye ez meg kell venned horribilis árakon kártyacsomagokat, amik még nem garantálják, hogy minden lap meg legyen az adott kiegészítőből. Ez szerintem egy nagyon inkorrekt modell. Ráadásul most, hogy a lootboxok ugye, meg ez az egész lootbox mechanika, ez így keresztűzbe került, nem tudom, hogy még ezt hogy képesek így tartani. Azon szerintem a Hearthstone esetében azért én se örülök neki, hogy ez, de hogy a Hearthstone az ezt a gazdasági modellt örökölte az offline verzióiból. Érted? Tehát ezek a játékok így vannak, hogyha a Hearthstone-ra valaki azt mondja, hogy ez szerencsejáték, akkor viszont tovább kell menni az összes Yu-Gi-Oh! Hatalomkártya, minden, amik célzottan gyerekeknek árusított szerencsejátékok, abban az esetben, ha a Hearthstone az. Érted? Tehát ezek a labgyűjtögetős játékok, ezek így működtek mindig is. Na jó, de tehát van különbség a fizikai és a virtuális között, és ezt a különbséget meg kell húzni. De nem is emiatt hoztam most fel a Hearthstone-t, hanem így röviden vázolnám neked, hogy miben változik most a játék, mert jön most a holnap jelenik meg az új kiegészítő. Gyakorlatilag megfogták a progress rendszert, és így olyan szinten feltuningolták, hogy tényleg jó. Jó lett a progress rendszer. Mert eddig a Hearthstone-ban úgy nézett ki, hogy vannak napi questek, ebből minden nap egy jön, hármat tudsz egyszerre így stackelni, tehát ha három napig nem játszol, akkor még meg tudsz csinálni minden napi questet, anélkül, hogy buknál, tehát hogy nem ad be újat, és akkor azt nem fogod tudni teljesíteni, ergo kevesebb in-game pénzt tudsz farmolni, amikért paklikat vehetsz, vagy bármit. És volt emellett egy nagyjából egy ilyen éve bevezetett rendszer, hogy a rangsorolt mérkőzéseket, ahogy így nyered meg, és így mész feljebb a ranglétrán, nincs is talán még egy évese, hogy ezt egyébként bevezették, de ez is tök ötletes, akkor ha elérsz egy bizonyos rangot, akkor onnantól fixen a hónap végén kapsz jutalmat. Egy kártyát, egy kártyacsomagot, több kártyacsomagot, és egyre nagyobb a jutalom, minél feljebb jutsz. És ez is tök jó. De most ezt az egészet úgy bolondították meg, hogy a napi küldetés rendszert, ami ugye fixben, ha emlékszel, még ilyen pénzt, ilyen in-game pénzt lehetett érte nyerni. Én a bétában játszottam utoljára. Jó. Tehát... Kettő órát összesen. Jó. Nem vesztettél sokat amúgy, mármint, hogy vesztettél sokat, de hogy nem pénzt legalább. Mármint, hogy valós pénzt. Így van. Igen. Tehát fogták, és az egész Hearthstone-ra ráhúztak egy Battle Pass rendszert. Uh-huh, hát most az a menő. Uh-huh. És úgy néz ki a történet, hogy ugyanúgy jönnek a napi küldetések, de azokért már nem pénzt farmolsz, hanem XP-t. És az XP pedig a szintedet növeli, amiket még egyébként tudsz növelni a heti küldetések teljesítésével, tehát vannak most már napi és heti küldetések, és emellett orba-szájba achievementek. Mindenért. Tehát most Hearthstone mindent el tudsz képzelni. Tehát, hogy játsszál ki ilyenfajta labból tizet, csináld meg ezt, nyerd meg annyiszor azt, stb. Tehát kismillió achievement van benne, és azokért is kaphatsz XP-t. Nem mindegyikért, de a legtöbbért igen. Na és akkor szép lassan lépegeted a szinteket, ahogy így gyűlik a tapasztalati pont, és minden szintlépésnél jár valami kis bónusz. Az elején még csak egy-egy pakli, vagy aztán ilyen 100 gold, ami igazándiból egy pakli, mert 100 goldba kerül egy pakli a játékban. Uh-huh. Aztán a későbbiekben már 200 goldot nyerhetsz, vagy egy-egy ilyen nagyobb szintnél van egy olyan, hogy kaphatsz egy extra, nem tudom én, kozmetikai extrát, vagy valami. És ezzel párhuzamosan 6000 pénzért, 6000 forintért egészen pontosan, kioldhatod a Battle Pass-t, ahol pedig ilyen extra kozmetikai dolgokat is feloldhatsz egy-egy szintnél. Történetesen ilyen hős skinneket. És akkor úgy néz ki, hogy van 50 szint. De ott nincsen, ott nem kapsz a Battle Pass-ból, nem kapsz paklikat sehogy. Semmit, csak sehogy. Csak skineket. Csak skineket, igen. Csak kozmetikai extrákat, okay. És abból kb. Úgy, nem tudom, 6-ot. 8-at. De tényleg, tehát, hogy így tök jók, tök jól néznek ki. Na, és így egyébként én ezen felbuzdulva egyébként tegnap így leütöttem a 80 eurós csomagot. Csak barom voltam, mert nem olvastam el eléggé, mert ugye a 80 eurós csomagban benne van 80 pakli, plusz 5 olyan pakli, amiben csak aranyszínű lapok jönnek, plusz aha. Egy garantált legendás lap, plusz a Battle, a, nem, hogy mi ez már, a Battleground Pass, tehát van most már Battle Pass, meg Battleground Pass, amit nem tudom, hogy hívva pontosan. Ojjaj, oké. Okay. Meg van egy Warlockos Hero Skin. És nincs benne a Battle Pass. És lett volna valami barátságosan drágább csomag, amiben benne van a Battle Pass is? Nem, nincs. Azt külön kell megvenni. Tehát kifizetsz 25 ezer forintot, és kihagyják ezek a nyomorult féllények az Activision Blizzardnál az új feature-t, a Battle Pass-t. Hát ott rohadjon meg a kapzsi anyjukba mindegyik, de most komolyan. Hát igen. És most nem azért rangerek, mert most én így benéztem, hanem ez az egész rendszer úgy, ahogy van. Egyébként benézted ne... függetlenül, de hogy azért ez egy szomorú dolog, na. De nem az, tehát hogy én úgy voltam vele, hogy jó, kiadom ezt a pénzt, mert tényleg és akkor tetszik, kipróbálsz mindent, tetszik, ami tetszik benne van. Igen, tetszik a kiegészítő is, most függetett, tehát jó mi a témaköre. Mi a tematikája amúgy? Ilyen old gados. Csápos, ősi aha. Istenes. Jó, te csápos funky. Dolgokat igen, igen, szóval. Igen. Szerettem azokat a WoW-ba is, meg nagy Lovecraft fan is vagyok, meg úgy különben aha. Is. De hogy így tetszett, nagyon menő az a hős skin is, a Warlocknak, kedvenc customnak, tehát hogy az is oké. Okay. És akkor úgy voltam, hogy ó, hát a Battleground az is egy új játékmód, ami kb. Egy ilyen bőfél éve startolt el, és jelenleg is bétában van. Tehát az autochess-szerű játékmódja a Hearthstone-nak, és nagyon élvezem egyébként, tehát tökre élvezem azt a játékmódot. Abba is így be, azt is monetizálni kezdték. Történetesen úgy, hogy az elején választhatsz, hogy kettő hős közül, hogy melyikkel akarsz lenni, melyiket pikkeled, és hogyha befizetsz a Battle Pass-ra, vagy tehát hogyha ott fizetsz még nekik 6000 forintot, akkor négy hős közül választhatsz az elején, ami azért nem kis... előnyt jelenthet olykor. Aha. De mindegy is. Tehát, hogy én szerettem azt a játékmódot, és akkor ez benne van. És akkor most ugye megvariálták így a progressz rendszert, ami egyébként tényleg nagyon jó. Tehát, hogy félreértés ne essék. Tök jó, hogy most már achievementek vannak. Nagyon jó, hogy most már nem az van, hogy így folyamatosan grindolnod kell a napi questeket, hanem úgymond így jobban be tudod őket tárazni, és akkor XP-t adnak, nem is pénzt, és akkor ezáltal mondjuk úgy a Blizzard így beáraszta, hogy egy kiegészítő időtartam alatt, tehát az a 3,5-4 hónap alatt, amíg tart egy kiegészítő, te maximálisan mondjuk 4500 aranyat, tehát 45 paklinyit húzhatsz ki az egészből, mert hogy nem ad több goldot, illetve ez nem teljesen igaz, mert az utolsó szint után, ha irdatlan nagy kocka vagy, akkor ilyen 150 aranyakat tudsz még zsákolni hozzá minden egyes plusz szint lépésért, tehát ez egy ilyen non plusz út. Jó, de ez az már egész, nem mert... reális szerint. Mert hogy az a szint, ami már nem reális, és aztán nem éred el. Hát nem tudom, mennyit kell érte grindolni a játékot. Tehát, hogy én most, amit láttam, hogy a minden egyes szint az kb. 100 XP-vel nagyobb szint, mi ez, tapasztalati pontot igényel, mint az egyel előtte lévő. És hogy mondjak valamit, tehát, hogy én most vagyok 12-es szinten, és 1250 vagy 1300 XP kell hozzá, tehát, hogy így szintenként 100, és egy napi küldetésért kapsz mondjuk olyan 800-at. Tehát, hogyha mondjuk egy 50-es szint után te akarsz egy szintet lépni, akkor az azt jelenti, hogy nagyjából olyan 5000 tapasztalati pontot kell szerezni, ami durván egy hétnyi napi küldi, vagy pedig kettő darab heti küldi. Tehát akkor egy hét alatt lesz meg mondjuk 150 aranyad, amivel a Blizzard kb. Be is árazta, hogy gyerekek, adunk aranyat, de azt nem akarjuk, hogy mondjuk 45 paklinál többet vásároljon ingyen bárki is a játékban négy hónapnyi kockulást követően. Na, és akkor, hogy visszatérjek az eredeti gondolatmenetemhez, hogy miért is tartom ezt továbbra is egy roppant mód alávaló és nem felhasználó barát monetizációs modellnek. Tehát, továbbra is elkérnek rohadt sok pénzt azért, hogy az összes aktuális kiegészítőben jövő új kártyalapnak mondjuk a háromnegyede megvegyen. Nem az összes, a háromnegyede. És akkor 25 ezer forintot adtál ki. Abból a 80 pakliból, amit te kifizetsz, abból nagyjából a háromnegyede lesz meg az új lapoknak? A háromnegyede, és csak a ritka lapok fognak hiányozni belőle. Túlnyomó nyilván, részt. Tehát a nehezen beszerezhető lapok. Igen, igen. Tehát, hogyha mondjuk befizetted... Hogyan tudtam úgy nehezen beszerezhető ezeket a ritka lapokat? Hogy tudod beszerezni amúgy? Ami lap többlet van, tehát ami duplikáció keletkezik, a nem annyira ritkább lapokból, azokat így betöröd, vagy automatikusan betöri neked a játék, és abból keletkezik dust, a dustot pedig már célzottan be tudod cserélni egy-egy ritka lapra. Tehát a duston ott már nem random, hanem ott meg tudod mondani, hogy... A dustból lecraftolod azt a lapot, amit akarsz, igen. Jó, oké. Szóval tökre tetszik ez a progress rendszer. Az is tök jó, hogy bekerültek az achievementek, legalább látod, hogy mennyi mindent csináltál a játékban. Baromi ötletes, hogy hoznak be több kozmetikai extrát, tehát, hogy láttam olyat, hogy az utolsó előtti ilyen nagy szintnél, tehát ilyen 45-ös szint környékén, tudod, van az az érme kártyalap, hogy aki második nap kezd, az megkapja az érmét. Igen. És akkor az egy mana, az plusz egy mana, igen. Mm-hmm. És akkor az annak egy ilyen másfajta kártyalapot ki lehet állokkolni vele. Például. Tehát, hogy lesz egy ilyen spéci érme kártyád, és azt kiátszod, és akkor ott egy mutatod, hogy te mekkora nagy Jani vagy. És ez tök jó. Raknak bele új játékmódot. Most már nem csak az van, hogy rankedezel, meg arénázol, van Battleground is, meg most bejött ez a duel nevezetű játékmód. Ja, meg van ugye PvE content is, meg hetente van egy ilyen Tavern Brawl-nak nevezett ilyen tök random játékmód. Tehát, hogy így iszonyat sokfajta dolgot lehet csinálni a játékban, anélkül, hogy egy filléretbe is kerülne. A probléma ott van, hogy mégis azt, hogy te játszhassál és kielveszhessed a játékmechanikákat, kőkeményen tejelni kell egy free-to-play játéknál. És nem azért tejelsz, hogy kozmetikai extrák, meg hogy még inkább így belemélyedj a játéknak ezekbe a kis finomságaiba, hanem konkrétan azért tejelsz, hogy így ki használhass, ki élvezhessd a játéknak az alapvető mechanikáit. Értelemszerűen azokat, hogy így de jönnek fura. Új paklikat próbálhass ki, hogy kipróbálj minden stratégiát, hogy versenykép, jó, mondjuk Hearthstone-nál kompetitív versenyről beszélni egy kicsit túlzás, de hogy úgymond versenyképes az maradjál. Ott már nincs is nagyon kompetitív érem. Nem, hát a Hearthstone az egy gyönyörű random őrület, tehát hogy gyakorlatilag totál mindegy, hogy milyen paklid van, ha egyszerűen a játék úgy gondolja, hogy te nem fogsz nyerni, akkor úgyis azt a random bullshitet fogja betolni, hogy ne nyerjél a végén, és fordítva is ugyanez működik. Tehát, hogy akkora random faktor van, és épp ezért az új játékmódok pont ezért jók, mert vagy ezt a random faktort szűrik ki a Battlegroundba, hogy ugye leraksz lényeket, és akkor kb. Az a random, hogy milyen lényeket sorsol be egy adott poolból, és akkor vagy besorsolja egyből azt, ami kell neked, vagy nem, vagy csak később. De ott is, ott, tehát, hogy ott ahhoz frankon gondolkodni kell, vagy pedig ebből az új játékmód, ami egy ilyen vegyítése az aréna rendszernek és a PvE contentnek. Tehát gyakorlatilag egy paklit kell építened, 8 vagy nem tudom hány mérkőzés alatt, és akkor ilyen random, meg spéci lapokból, meg spéci képességeket kapsz, ahol sehol máshol, ami sehol máshol nincsenek meg a játékban, és emberek ellen kell játszanod, akik ugyanilyen spéci paklikat, meg képességeket halmoznak fel, és a végére egy ilyen csodálatos kusza kavalkád az egész, és így azt se tudod, mi van, de baromi jó. Baromi szórakoztató. Na, és akkor ebbe a közegbe ők fogják, és továbbra is van pofájuk lootbox mechanikával eladni a rohadt sok pénzért a kiegészítő lapjait. Amikor már monetizálják a kártyapaklikat, monetizálják a kozmetikai extrákat, monetizálják az aréna belépőket, monetizálják a Battle Pass-t, és monetizálják a Battleground Pass-t. Hát a pofám leszakad. És akkor az egyik néző írta be nekem, és teljes végrégben egyet tudok érteni, hogy amikor most ez a járvány van, mindenki otthon ül, mekkora királyság lett volna, ha azt mondják, hogy gyerekek, 20 euróért megkapjátok az összes rohadt kártyáját a kiegészítőnek, és érezzétek otthon magatokat vele jól. Vagy azt mondják, hogy megkapjátok innentől fogva az összes lapját a kiegészítőnek, mert azt akarjuk, hogy mindenki élvezhesse ki a lapokat, és tekintve, hogy most már szarási... De nem azt akarják, pénzt akarnak. Igen, de tekintve, hogy most már a játék, és most már láthatóan ott vannak, szarásig vannak kozmetikai extrákkal, és még ki tudja, hogy mennyit tudnak belepakolni, amennyit csak akarnak kb. Meg lehetne csinálni azt, hogy jön a Battle Pass rendszer, egyszerűen azzal kéne eladni, hogy akarják azokat a skinneket, amik ugye a fizetős Battle Passért járnak, és akkor mellette még áruljanak olyan dolgokat pénzért, hogy minden lapnak legyen meg úgymond a felső pécizet extrája, amit csak úgy tudsz kiváltani, ha fizetsz érte. Tehát vannak az alaplapok, az összes lap, megkapja mindenki, játszhat vele, mint amikor kijön egy új hős egy mobába, érted? Tehát ott is, jó, lehet, hogy van egy ilyen rota, vagy megveszed az adott hőst, most nem tudom, hogy melyik moba épp hogy működik, de hogy mindegyiket ki tudod oldani, vagy mindegyikkel játszhatsz, de hogy alapvetően ott is az van, hogy mindegyik általában elérhető, és akkor te max azért fizetsz, hogy azon a hősön most piros pöttyös alsógatya legyen, vagy pedig tütűszoknya. Érted? És itt is ez kellene, hogy megvannak a lapok, és akkor mindegyiknek van egy ilyen badass verziója, ami már fizetős. De ugyanazt tudja, csak máshogy néz ki. És akkor azzal mutatod, hogy te neked rohadt sok pénzed volt, vagy rohadt sokat játszottál, és azt az egy lapot te külön lefkraftoltad. Igen, de hogy közben azért te is pontosan tudod, hogyha közben a lapokért is kérhetnek pénzt, akkor miért ne? Hát azért, mert ez lehet, viszont rohadtul nem korrekt. Most te is rajta, és legyünk őszinték, te is dúlsz-fúlsz rajta, és tök igazad van, de megvetted. Megvettem, igen. Az előzőt is megvetted. Igen, és ez volt az utolsó. Az előző utolsó. Előttit is megvetted. Nem. Én már kb. 3 éve biztos nem fizettem nekik. Nem, ez nem igaz. Okay. Tavaly egy kiegészítésért vette, 6000 forintot költöttem rá, azért, mert akkor egy PvE content volt, amivel fixen kaptál lapokat. Tehát megkaptad a PvE contentnek az összes lapját fixen. Tehát nem az volt, hogy így random vagy megkapod az összeset, vagy nem, vagy egy részét, hanem fixen. Ott volt a content, és ott voltak a lapok egy csomagban. Ó, tehát, hogy maga a lapokon meg ott voltak, hogy mit kapsz meg. Igen. Nem pedig csak az, hogy ennyi lapot kapsz. Igen. Tehát, hogy fixen megkaptad az összes lapját az új tartalomnak. És az már sokkal korrektebb. Ahogy az is sokkal korrektebb lenne, hogyha azt mondanák, hogy gyerekek, 12 000, 18 000, 28 000 összes lap. De ez, hogy még továbbra is van pofájuk ezt a lootbox mechanikát szartolni, miközben már 25 csapból monetizálják külön-külön oldalakon a játékot, az szerintem nagyon nem korrekt a játékosokra nézve. És egyszerűen nem hiszem el, hogy ennyire, de ennyire nehéz lenne ezt a játékot így életben meg fenntartani, hogy nyereséges legyen, hogy már ennyi oldalról kell monetizálni, és még továbbra is ragaszkodnak ehhez a mára már szerintem archaikus és elavult metódushoz. Ami egyébként nem korrekt. Még egyszer ezt így szeretném kihangsúlyozni. Ami egyébként amúgy még csak korrektnek sem korrekt. Igen. Abszolút értem, mire gondolsz. Ja. Tehát mondom, tök oké lenne, ha azt mondanák, hogy ha, mit tudom én, negyed évente 6000, vagy egy fene 12000 és összes lap, de a legkorrektebb azt lenne, ha azt mondanák, gyerekek, itt az új kieg, enjoy, van Battle Pass, Arena Pass, meg Battleground Pass, és kozmetikai extrák tömkelege. Uh-huh. Lehet vásárolni. Mert ez egy free-to-play játék. És egyébként a Hearthstone nagyon a határán mozog ezekkel a kiegészítőkkel, meg mit tudom én. Tehát, hogy pont értem, ez az eredetie, az valamikor nagyon régen ingyenes volt. És pont ez az, hogy most vagy azt mondjuk, hogy free-to-play játék vagyunk, és az emberek hozzáférnek a játék lényegéhez ingyenesen, és játszhatják, és akkor költenek rá pénzt, amikor úgymond pimpelni akarnak a dolgaikkal benne, mint ahogy ezt free-to-play játékok teszik. Vagy azt mondják, hogy mi is egy olyan rohadék free-to-play játék vagyunk, mint nagyon sok másik mobil játék, hogy mézes madzag, és akkor minden más, így minden egyes percben azért van, hogy még több lóvét legomboljon a játékosról. Igen. És amikor a játékos belogol, akkor 5 percen keresztül csak x-eli ki a jobbnál jobb ajánlati lehetőségeket, hogy most ilyen csomagot vehetsz, most ó, mindjárt akciósra, még 30 óráig él ez a kedvezmény, meg legjobb ajánlatok, meg minden. Hát van olyan játék, ami tényleg ez, hogy belépsz, és akkor így egy percen keresztül így X, ezeket a jobbnál jobb, kihagyhatatlan ajánlatokat, hogy pénzt költetsz a játékukra. És akkor így, tehát, hogy free-to-play játéknak mondja magát, de nem az. De közben nem az, igen. Vagy pedig mondja magát nem free-to-play játéknak, és akkor kelljen érte fizetni, de akkor viszont kérek mindent a pénzemért. Egyből. És nem szerencsekerék, nem lutri, hanem egy fix tranzakció. Ha negyed évente 20 000 forint, akkor negyed évente 20 000 forint, és akkor majd vegye meg az, akinek kell. Ha viszont free-to-play játék, akkor kérnék mindent, amivel jól lehet játszani a játékot, és minden más kozmetikai extráért majd utána szívesen fizetek, hogyha élvezem a játékot. Mert az, hogy én mondjuk 160... Így csendesen beszúrnám egyébként, hogy kiosztak a LOL-ban a kedvenc karakteremre egy új skint, és nem loloztam már hónapok óta, és gyorsan letöltöttem, játszottam párat a srácokkal, megvettem az új skint, és valószínűleg még egy párat fogunk majd játszani a srácokkal. Úgyhogy, ja, skinek működnek, még mindig működnek egyébként. De az, hogy érted, negyed évente elköltesz a játékra 160-200 eurót, ami azért már nem kis pénz, utána játszol vele pár hétig intenzíven, és akkor rájössz arra, hogy igazándiból azokkal a lapokkal, amiket te ott bevásároltál, egyrészt nincs meg az összes, másrészt azokkal a lapokkal se tudsz jobban nyerni, mint előtte, vagy nélküle. Aha. És akkor utána ott vagy, hogy így, vagy van bűntudatod azért, mert elvetted azt a pénzt, vagy nincsen. Ezt mindenki magának dönts el. Én nem akarok senkiben se bűntudatot kelteni. Itt alapvetően akinek bűntudatot kéne éreznie, az az Activision Blizzard, hogy még mindig ehhez a szarhoz ragaszkodik így monetizációs modell alatt. Mert nem korrekt, elavult, és lehet lassan törvénytelen is. Mármint, hogy a lootbox mechanizmussal. Na az engem nagyon érdekelne. Annak az egyszerűen a lebonyolítása, hogy mit tudom, beleállnak a Blizzardba emiatt a cucc miatt. Törvénytelennek ítélik, megbüntetik, és hogy aztán az tovább róla-e a normális kártyacsomagok világába, amik meg igazából évtizedek óta tartják magukat. Mm-hmm. És értem én, hogy az egyik ez az fizikai, de hogy az attól még ugyanaz. Tehát, hogy ugyanúgy pénzbe kerül, valaki írta, hogy a fizikai kártya azért más, mert lehet cserélgetni és eladni. Igen. A cserélgetés egy nagyon jó pont, azt adom, és tök vicces lenne, ha lehetne cserélgetni. Nyilván, hogyha oda kell adniuk az összes lapot, akkor nem lehet cserélgetni, de az eladás, az nem hiszem, hogy javít a helyzeten. Tehát az eladás, az eddigi tendenciák alapján, az kifejezetten ront mert hogy így vannak szuper drága kártyák, amik ilyen több tízezer dollárba kerülnek bizonyos játékok esetén. És ez innentől kezdve már ide inkább hasonlít a szerencsejátékhoz. Tehát, hogy akkor viszont azt is helyre kell rakni. Úgyhogy szerintem ők ezért csinálják ezt ilyen ügyesen, ilyen egyszerűen. Hát igen. Én egyébként attól nem félek pont emiatt, mert ugye ott van fizikai kártyalap, amit eladhatsz, cserélgethetsz. Az más kérdés, hogy ez az eladás cserebere, ez mennyire káros vagy nem káros még, de alapvetően tényleg egy különbséget kell tenni a virtuális javak és a fizikai termékek között. Nem. Szerintem egyre kevésbé kell különbséget tenni. Miért? Azért kell egyre kevésbé, mert hogyha az értéke ugyanúgy megvan, az értéke a dolgoknak így is így szellemi. Úgyhogy pontosan tudjuk, hogy mondjuk a gyémánt sem lenne értékes, ha nem mondanánk rá azt, hogy szép. Tehát az ipari minőségű gyémánt az nem annyira értékes. Nyilván vannak paraméterei, ami miatt értékesek. Tehát hogy ezek a mellé csatolt érték, az egyáltalán nem annyira kőbevésett, mint ahogy azt nagyon-nagyon sokan gondolnák. Azt, hogy most egy ház 10 millió vagy 60 millió, azt most például Budapesten gyakorlatilag 15 év különbsége választottál, és ennyi. Érted? Nem lett ez attól hirtelen annyival ritkább, nem lett az hirtelen annyival értékesebb, hanem csak is kizárólag azért, mert egy mellé csatolt értékünk van. De a gyémánt egy jobb példa egyébként, hogy nyilván igen ritka az ékszer minőségű gyémánt, az, hogy elég nagy legyen, és ne legyen benne hiba, hogy azt jól megmunkálják, mit tudom én, de hogy a gyémánthoz igenis, a gyémánt árához igenis hozzá tartozik az, hogy emberek akarnak gyémántot. Érted? És az, hogy akarják a gyémántot, az, ami drágává tesz. Az aranynak a legnagyobb értéke az nem felhasználói, mert hogy nincs, érted? Nem egy különösen erős fém, nem egy különösen hasznos fém. A szellemértékben maximálisan egyetértek, tehát hogy lehet még egy büdös zokni is valakinek a világ legnagyobb kincse. Igen. Viszont igen, abban... csak azt nem fogja elfogadni más. Viszont hogyha elfogadja más is ezt az értéket, és ez egy megegyezés a papírpénz, mostanra nehogy azt hidd, nincs már mögötte arany. Érted? Nincs a papírpénzek mögött arany. Ez is csak egy megegyezés, ez csak egy papírfecni. Az ég egyet a világon senkinek nem kéne. A gyémántéként nagyon sok helyen hasznos. Nem ékszerben. Nem kéne senkinek elfogadnia. Én ezért nem választanám külön a digitális, mert hogyha a digitálisban is mindenki megegyezik, ugyanúgy, ahogy mondjuk mindenki megegyezik a papírpénz, meg a fémpénz, mert az sem az értékét tartalmazza ott a kezedben, tehát nagyon-nagyon régóta nincs annyi arany a kezedben, ha annyi pénz van a kezedben, akkor az ugyanúgy egy teljesen okés dolog. És hogy ebből adódóan, ha sokan szeretnék, az akkor ugyanúgy beállítja az értékét, független attól, hogy digitális-e vagy nem. Igen, viszont a fizikainál ott van az, hogy azt valahogy elő kell állítani. A digitálisnál is van egy előállítás és egy fenntartási költség, ugye a szerver üzemeltetés, és ugye meg kellett fizetni valamiből a dizájnert, a programozót, meg a mindenkit. De a fizikainál ez így sokkal kézenfoghatóbban jelentkezik, hogy ugye ezt valahonnan ki kellett termelni, fel kellett dolgozni, meg kellett munkálni, meg kellett tervezni, elő kellett állítani, okay, el kellett szállítani, értékesíteni kellett. És még ugye a körülötte lévő ökoszisztémában ez hogy illeszkedik bele, tehát hogy adott esetben mondjuk a WC papír, csak hogy egy jó aktuális példával éljek, ami mostanság sajnos megint idevág, tehát a WC papír értéke, mint olyan, az éppen felszálló vagy leszálló ágban van-e, tehát hogy mennyire hiányzik, vagy a PlayStation 5, ugye, hogy mennyire hiányzik. Okay, most akkor itt az a kérdés, és hogy akkor... számít-e, hogy mesterséges-e a hiány belőle, vagy nem? Az is számít. Számít. Az is számít, és nem utolsó sorban, ugye, de hogy ha vannak... fizikai cuccnak is igen, mesterséges-e a hiánya. Igen, viszont itt még egy harmadik szem, tehát, hogy egyszer egy, na, tehát, hogy itt beszélünk szellemi értékről, hogy kinek mennyit ér a fejében az adott dolog. Igen. Beszélünk egy előállítási költségről, munka, órabér, kitermelés, feldolgozás, értékesítés, szállítás, stb. Stb. Ez mind igaz, de hogy ezek nem ezek azok, amik az igazán értékes dolgoknak meghatározzák az értéket. Beszélünk egy kereslet kínálati értékről, és nem utolsó sorban, és itt ütközik ki igazán a fizikai termékeknek a sajátos értéke, hogy ezek hordoznak bizonyos tulajdonságokat. Jó, mondjuk egy kártyalapnál nincs túl sok tulajdonsága, tehát kitörölheted vele a fenekedet, meg rajzolhatsz rá, míg ezzel szemben mondjuk egy nemes fémnek, vagy bármilyen fémnek vannak egyéb tulajdonsága is, hogy mennyire jó vezető, fokot bír, tehát hogy ki lehet-e bélelni belőle mondjuk egy űrhajót, hogy ne olvadjon el mondjuk a stratoszférába, vagy ne fagyjon át. Tehát, hogy vannak ilyen tulajdonságok is, amikről beszélünk. Na most, eddig, meg még most is, szerintem ez a különbségtétel megvan, és én szerintem ez nem is baj. Viszont ha abba gondolkodunk, amiről te beszélsz, hogy nem kéne különbséget tennünk, akkor ez egy olyan szintű paradigmaváltás kellene, hogy legyen, ahol konkrétan elismerjük azt, hogy igenis a digitális javakhoz is ugyanolyan értékek, és nagyon sok esetben ugyanolyan szellemi értékek társulnak, mint egy fizikai termékhez. Tehát érted, egész idáig abban gondolkodtunk, hogy van a fizikai, és van a virtuális. És mind a kettő mellé fel lehetett sorakoztatni dolgokat. Ahogy az életünk sodródik a digitális irányba, ez ugyanúgy sodródni fog az értékes termékekkel is. Nagyon egyszerű példa. Tételezzünk fel egy nem olyan távol lévő virtuális valóság megjelenés, tehát mondjuk virtuális valóság meetinget, mert mondjuk tovább megyünk ezen a home office dolgon. Uh-huh. Van egy jobban meganimált öltöny, meg jobban lemodellezett öltöny, meg van egy rosszabbul lemodellezett öltöny. Uh-huh. Az pontosan ugyanazokat hozza, és pontosan ugyanazért fontos az öltöny, mint amiért a valódi öltöny fontos volt. Igen. Érted? Igen. Nyilván tehát, ez most egy ilyen specifikus példa, mert ez nem létezik jelenleg, de hogy ha például most azt vesszük, hogy miért vesz egy cégigazgató drága öltönyt, és azt nézzük, hogy miért van egy klánvezetőnél drága és ritka item, az pontosan ugyanaz. Igen. Pontosan ugyanaz a kettő célja. Itt ahhoz, amit te mondasz, és én itt nem zárkóznék el attól se, hogy elmossuk teljesen a határokat a virtuális és a digitális javak között, ahhoz tényleg az kellene, hogy világszinten... már nem tudok ilyenkor beszélni normálisan. Tehát, hogy elmossuk a határokat a virtuális és a valós dolgok között, a valós értékek között, ahhoz az kell, hogy globálisan úgymond elfogadja az összes társadalom, hogy igenis, ezek a virtuális javak is vannak ugyanolyan értékesek, mint a fizikai termékek. Sehol nem tudsz fizetni a forinttal. Magyarországon tudsz fizetni a forinttal. Mi? Nem kell, hogy az egész világ elfogadja. Azt kell, hogy elég ember elfogadja. Érted? Tehát, hogy nem kell, hogy mindenki, és utána beszélgethetünk átváltási rendszerekről, hogy miben, de hogy senki nem fogadja el a forintot magát, Magyarországon kívül, vagy hát érted, a határmenti településeken nyilván, de hogy a közvetlen környezetünkön kívül sehol nem tudsz fizetni forinttal, annak ellenére, hogy egyébként át tudod váltani a forintot olyan pénznemre a megfelelő embereknél, akik gyakorlatilag a te kulturális köröd részei, és az ő kulturális körük részei is valamilyen szinten, hogy a pénzváltók most ez esetben, tehát hogy ők annyi, hogy elfogadják azt, hogy az annyi, az meg annyi, el fogják tudni váltani valami olyan, amit elfogadnak. Nem azt mondom, hogy valaha életedben, ha a sivatagban kúszol hason, és találkozol egy bandita társasággal, egy pendrive-on átnyújtott World of Warcraft-os szuper ritka item, nem vagyok benne biztos, hogy nagyon közel lesz az, hogy ez megmentsen. De például egyébként a bankkártya elfogadó helyek, azok meg egyre inkább lejjebb mennek, érted? És a bankkártya is a banki kreditrendszer az meg aztán abszolút hitalapú. Jó, viszont tehát, akkor ezen a logikán tovább haladva, akkor már igazándiból nem is beszélhetünk ilyen határokról, mert ugyanis az emberiségnek egy jelentős hányada úgymond már abszolút elfogadja a virtuális javakat. Rendes javakként, érted? Én ezen az oldalon állok. Igen, szóval, hogy akkor ez, akkor ez már... Én szerint ez már így, tehát hogyha... Ez már van, mondjuk, ez egy létező jelenség. Banki pénzre beszélünk, csak ott ugye van egy központi összetartó erő, hogy pénz. Tehát, hogy az ugye nyilván a monetáris rendszer alapja, az úgy van. De hogy igen, ez így van. És nagyon sokan nyilván van egy cségós, most már nem annyira jó példa a cségó, mert ugye visszaesett, de egy cségó, ugye ott voltak nagy pénzek. Nagyon sokan nem adnának 10 000 dollárt egy fegyverszkinért, de hozzá kell tenni azt is, hogy nagyon sokan nem adnának sok millió dollárt egy autóért. Érted? Igen, na és mindjárt... az autó, az fejlesztés, mit tudom én. Na, de mindjárt visszaérek a kiindulási ponthoz, és akkor végre ez a gondolatgörbe beteljesedik. Tehát lényegében akkor ott vagyunk, hogy ténylegesen elfogadhatjuk azt, hogy mivel az embereknek egy jelentős hányada már elfogadja a virtuális javakat, és ugyanolyan értékként, mint a fizikaiakat, ergo ez már egy létező jelenség, amivel a törvényeknek is foglalkoznia kell, és most kezdenek foglalkozni vele egyébként az elmúlt években. Visszakanyarodva a Hearthstone-os példánkhoz, ahol ugye kártyákat értékesítenek digitálisan, virtuálisan, olyan mintára, mint ahogy azt a fizikaiakkal tették, de hogy a fizikaiaknál ott volt mindig is az, hogy hát azt lehet cserélgetni, meg eladogatni, meg akkor kapsz egy fizikai terméket, és akkor azért mégis kaptál valamit a pénzedre, és akkor azt lehet-e védeni. De szinte semmit nem kaptál a pénzedre. És akkor itt a virtuálisban pedig, hát ott is így megpróbálják ezt az analógiát felhozni. Tegyük fel akkor, hogy ezt az analógiát akkor elfogadjuk olyan szinten, hogy tegyünk egyenlőségjelet a virtuális kártyák és a fizikai kártyák közé. De nem tehetünk, mert a virtuálisnál hiányzik az a lehetőség, hogy te azt tudj csereberélni és eladni. Az, hogy ez hiányzik-e, az platformfüggő. Legkevésbé sem hiányzik, a Hearthstone-ban nem tudsz csereberélni. Az, ha a Hearthstone-ban el tudnál adni lapokat, az pedig hidd el nekem, hogy jelentősen romlana. Ez egy platformfüggő dolog. Engem megkerestek, nem tudom, téged megkerestek-e, alapvetően nem írtam vissza nekik, mert annyira nem izgalmas, de hogy csak így a gondolat maga, hogy most indítanak egy új felületet, ahol streameréssel kapcsolatos ilyen stream eseményekből kerülnének ki kis kártyák, ilyen digitális kártyák, és akkor azokat lehetne gyűjteni. Nem látom át pontosan, hogy működne, de nem is ez a lényeg. De ha például mellé fejelnek egy cserélgetős részt, és akkor teszem azt nekem, mondjuk ott nem lehetne cserélni, mert ott nem lenne duplikálódás egy csomó mindenből, de mondjuk valami speciális eseménynek, amikor például Pierce azt üvöltötte a LOL közvetítésben, hogy hova szalad a mundó sehova, vagy valami ilyesmi, vagy valami volt egy mundóval megszaladással, mindegy, azóta is ezt mondják, ez volt a példa lényege, hogy ez egy ilyen karakteres jelente volt a streamjének. Ha például annak az eseménynek a megörökítő emléklapjából valakinek van kettő, az ég egyet a világon mi zavarná abba, hogy cserélgessen? Szerintem Steam-en lehet is cserélgetni. Tehát a Steamnek a kereskedő rendszere az úgy van összerakva, hogy ott lehet például szerintem ezeket a kártyákat cserélgetni. Igen. De mi most a Hearthstone-ról beszélünk, azt, hogy most és hogy mennyire nem korrekt. A Hearthstone eset, nem, te most általánosan digitális kártyákról beszéltél. Hát csak hogy a példák meg. A Hearthstone-ban konkrétan nincs. Én nincs. Személy szerint szerintem tök jó lenne, ha lenne. De hogyha megveszi a 80 pakból majdnem az összeset, és csak az extrák vannak meg, akkor akkor konkrétan nem lenne elég cserebere piac, mert hogy mindenki, aki eléri azt a kiegészítőt, tehát egyáltalán láthatja, ha jól értem, hogy működik egy kiegészítő, vagy egyáltalán láthasd azokat a lapokat, ahhoz meg kell venned a kiegészítőt, nem? Nem. Tehát nincs kiegészítő vásárlás, itt ilyen csomagok vannak, ilyen ideiglenes csomagok, amiket meg ilyen bundle-ök. Ha te nem veszel csomagot, csak szerzel paklikat, akkor abból neked eshet az új kiegészítős kártya? Persze, úgy működik, hogy... Akkor igazából mindegy, akkor... Ilyen különféle típusú paklik vannak, mindegyik az egyik adott kiegészítőhöz társul, és mindegyiket ugyanúgy 100-100-100 goldért veszed meg, és akkor 5 lapot kapsz belőle az adott kiegészítőből, okay, ami közül legalább valaki, egy random. A Hearthstone az CCG, ez a Collectible Card Game, és amiről te beszélsz, ez meg a TCG, az a Trading Card Game. És ez állítólag műfajában más. Na jó, de akkor viszont... Tehát, hogy egy Collectible Card Game, ami mellesleg gamblingre alapszik, amit mostanság már a kormányzás sem szerette elnézni virtuálisan sem. Tehát, hogyha egyenlőségjelet teszünk a virtuális és a fizikai közé, igen, akkor ez nyugodtan visszahathat a valós kártyajátékra. Na, ez volt az én álláspontom, hogy ennek vissza kéne hatnia, és az érdekelne nagyon, hogy ez megtörténik-e valaha, hogy majd visszahat. Tehát vagy az van, hogy kötelező jelleggel az ilyen játékokba bele kell rakni a cserebere lehetőségét, vagy nem lehet ugye lootbox mechanika, vagy valahogy máshogy megoldani. Ne, én inkább játék. Azt mondanám, hogy csapjunk rá az összesnek. Vagy szintére. Pedig a fizikai játékokból kell kivenni a random csomagokat, úgymond, és igen, akkor minden egyes lapot ki lesz rakva, és akkor a common lapok mondjuk 10 forint per darab, a kevésbé az 100 forint, a ritkák és pedig 1000 tudni, forint. És lehetne tudni, hogy mennyibe kerül az egész csomag. Igen. Igen. Tehát, hogy ezeket a kártyajátékokat így ebből fakadólag, ha ténylegesen elfogadjuk, és elfogadja mondjuk a törvénykezés is azt, hogy a virtuális az egyenlő majdnem a fizikaival, pont azért, mert nagyon sok ember fejében már tényleg egyenlő, és ahogy te is mondtad, hogyha kellő mennyiségű ember ugyanazt gondolja, akkor azt elfogadják. Maximum nem mindenhol az csinálják, az de elfogadják. Működik a dolog, igen. Igen. Tehát, hogy azt elfogadják. Ha elég ember gondolja, akkor ez el lesz fogadva. Igen. Igen. Ez pont olyan, hogy az a normális, amit a többség annak gondol. Tehát, hogy így... Igen. Nem feltétlenül az a jó is, de hogy az a normál. Senki norma. Nem mondta, hogy az a jó, de igen, hogy azt tekintető, igen. Igen. Úgyhogy én ebből a szempontból továbbra sem vagyok kibékülve nagyon a Hearthstone-nak a monetizációs modelleivel. A játék maga nagyon fun, tök jó az új progress rendszer. Én abszolút értem, hogy miért nem vagy. Én is felhúznám magam rajta, igen. És ezt most már valahányszor valaki kérdi, én ezt mindig elmondom, mert abban bízom, hogy talán esetleg lesz valami változás ezen a téren, bár szerintem előn fognak a Dreamhaven-nél kitalálni valami jobb új formátumot, mint sem, hogy az Activision Blizzard változtatna ezen, ha csak nem kényszerítik rá törvényileg. Meglátjuk majd. Nem mindegy. Holnap jelenik meg az új kiegészítő egyébként. Én Kocsis Gergelynek még annyit mondanék, hogy én ezt tudom, hogy az be is került. Én azt tudom, hogy még a játékba is bekerült ez a mondat. Csak ugye attól még nem emlékszem pontosan a mondatra. Szóval ja, most, hogy elment 40 perc a Hearthstone kiegészítőre, 2 triplás játékkal is játszottam az elmúlt időszakban. Na, a triplás játékok. Az egyik, bevallom őszintén, az nálam már nem triplás. Tehát, hogy én... Ha nem az alapján definiáljuk a triplását, hogy mennyibe került és mennyi pénzt fog hozni, hanem az alapján, hogy mi az, amit tálal, akkor a Valhalla esetében ez már egy erősen vitatható kérdés, hogy ez az mennyire triplás és mennyire nem. Na, Assassin's Creed Valhalla. Szóval Assassin's Creed Valhalla. Te fogsz vele játszani? Játszottál vele? Játszottam, játszok is vele. Úgyhogy nagy akkor beszéljünk is, erről. Én fogok is vele játszani. Meddig jutottál? A tutoriált befejeztem, 8 órát játszottam vele, tehát az első 4 óra az a tutoriál, és utána még a következő 4 óra, amikor még pár ilyen mechanikát így bemutat neked. Hát tehát akkor még nem jöttél át Angliába. De már átjöttem Angliába. Már átjöttél Angliába. Berédeltem egy szerencsétlen apátságot is. Berédeltél egy apátságot? Nagyon jó. Nagyjából akkor ugyanott tartunk egyébként. Az van, hogy alapvetően élvezem, sokkal jobban élvezem, mint gondoltam, hogy fogom. Tehát sokkal jobban élvezem, mint ahogy élveztem az Odysseyt. Ez valószínűleg egyébként ez csak kis kizárólag abból ered, hogy a viking tematika, mert egyébként Gondolom amúgy a nagy része a játék mechanika az átkerült, tehát hogy ez így hasonló dolgokat mutat. Élvezem ezt a viking tematikát, viszont hogy nem volt még olyan átvezető videóm, amiben ne glitchelt, ne remegett, ne rángatózott, ne ment volna át valamin a kamera, az teljesen biztos. Ez, hogy nem találkoztam egyszerűen olyan átvezetővel, ami működött volna ebben a játékban. És akkor a többi bugról ne is beszéljünk, mert alapvetően az, hogy most egy pajzs, nem tudom, 60 km per órával száguld lefele egy sáros úton, mert valamiért húzza lefele a gravitáció, azt így oké, okay. Arra azt mondom, hogy jó. Előfordulhat open world játék, érted? Lehet valami. De az, hogy az átvezető videókat ne tudja rendesen lejátszani, az, hogy oké, okay, azt mondjuk, az a day one patch előtt volt, de az, hogy konkrétan fél óránként újra kellett indítanom a játékot, mert memory leakelt, és egyre jobban szaggatott, és ha újraindítottam, akkor megjavult, és akkor egy ideig megint jó volt, teljes nonsense, és aztán szépen lassan megint megette az összes ramot. Szerintem ez teljes nonsense. Én nem tapasztaltam ilyesmit mondjuk, úgyhogy lehet, hogy ez valami hardware-specifikus probléma. Tök mindegy. Értem, igen, abszolút elképzelhető. Én olvastam róla több helyen, tehát ez így többeknél előfordult. És az van, hogy hihetetlen. Egyébként közben nagyon élvezem, főleg a kockás játékot. Jaj, azt ki sem próbáltam, úgy voltam, hogy jaj, ne, minigame a játékban, ne, hagyjál, és kocka. Nagyon jó az a minigame. Az van, hogy nálam követelik a nézők, és az első streamnek talán a utolsó harmada az így azzal ment el. Az így kockákkal játszottunk. Kockákkal játszottunk végtelen sokat. Na, szóval nekem nem az az érzésem, hogy a Assassin's Creed Valhalla valami elképesztően újat teremtene, valami új irányt mutatna, vagy érted? Tehát, ja, abszolút nem. Vikingesbe ugyanaz. Igen. Igazándiból nekem az volt, tehát tőlem is nagyon gyakran kérdezték így a streamek alatt, hogy így, na és hogy tetszik a játék, milyen lett, megéri-e kipróbálni. Ha bejön neked a vikinges Assassin's Creed az újabb szériából, tehát Origins, az Odyssey. Az újabbakat szereted, és a vikingeket szereted, igen, akkor ez is, be fog jönni. Igen. Gyakorlatilag ugyanazok a mechanikák benne vannak, mint az Odyssey-be, egytől egyig, kevesebb hajózással sajnos. Tehát ja, a hajózás az nem olyan domináns benne, sőt, szinte egyáltalán nem sajnos. Legnagyobb sajnálatomra. Hát azért inkább kevésbé, mint egyáltalán nem. Mondjuk hát, hajócsata nincs. Hajócsaták nincsenek, meg a hajódat se tudod nagyon tuningolni sem erre. Szépíteni tehát, tudod. Szépíteni én lehet. Én még nem építettem meg az épületet hozzá, mert gyakorlatilag, nem tudjuk fontosnak. Gyakorlatilag az csak arra van, hogy így A pontból utazzál vele V-be, amikor nem gyors utazni akarsz, és így ennyi. De egyébként, tehát ugyanazt tudja, ugyanúgy van benne egy skillfa, vannak benne felszerelések, vannak benne mellékküldetések, kicsit másképp tálalva, főküldetés, sztori, nagy térkép, mellékjátékok, gyűjtögetés, vadászat, meg ez a... Bázisépítés, tehát minden, egyébként erre mindjárt visszatérek, de minden Assassin's Creed-be volt már, hogy az utóbbi 8-10 évben bázisépítés valamilyen formában, csak éppen nem a bázisod, akkor egy hajódat építetted, vagy ha nem a hajódat, akkor a... De az volt a bázisod akkor. Igen. Illetve... Tehát, hogy van benne ez az Order of the Ancient, ilyen nyomozós, ilyen fejvadászós rendszer, tehát hogy így benne vannak azok a dolgok, amik az előző részekben, csak egy picit megvariálták az egészet, és szerintem a többségét tök jól. Tehát a nagy különbség, túl azon, hogy most vikinges a tematika, meg más a helyszín, és akkor ez vagy bejön, vagy nem jön be, ugye az, hogy más most már a progressz. Tehát ugye nem az van, hogy szinteket lépsz, hanem úgymond skill pontokat, tehát ilyen erőpontokat gyűjtesz, ami gyakorlatilag ami a skill pont. Ami nekem nagyon fura, hogy a felszerelés nem számít bele. A felszerelés nem számít bele, ami és, nagyon fura. És ez a másik, hogy a felszerelésedet viszont nem az van, hogy így minden második, harmadik szinten kell valami jobb, erősebb cuccot találj, mert az előző az már egy kalapka ki, és akkor gyakorlatilag így folyamatosan rotálod a gíredet, hanem találsz magadnak egy jó gírt, vagy egy jó szettet, vagy nem, van minden, vannak szettek, vannak így felszerelések a játékban, azokat meg tudod találni, és miután megtaláltad, akkor te döntöd el, hogy ez a te ízlésednek és játékstílusodnak mennyire felel meg, és hogyha megfelel, akkor akár végig hordhatod ugyanazt a cuccot, és fokozatosan te fejleszted ugyanazt a cuccot. És azt például nekem tökre tetszett, hogy egyrészt... Azt el lehet vinni a végéig? Azt nem tudom. Mert ezt nem tudhatjuk, mert ezt nem tudom, voltunk ott. De szerintem hogy... jó eséllyel igen. Tehát, azt hogy... tudom, hogy még ahol én vagyok, onnan még jelentősen lehet fejleszteni. Tehát érted, kiesett az első ilyen kis szürke szarszekerce, és azt utána upgrade-elted ilyen bronz színűre a kovácsnál. Bronz színű szarszekercére. Igen, de azt utána gondolom lehet még tovább fejleszteni ezüst színűre, aztán ezüst az végén arany színűre, aztán lehet platina is. De úgy tehát a kis szarszekercéből, ja, találtam egy olyan melléküldetést, hogy ott volt egy ember, és állt ki egy bolt a fejéből. És ott beszélgettünk, hogy így, te figyelj, nem érzem jól magad. Hát igen, mert egy bolta áll ki a fejedből. Jó, tényleg lehet. Kihúznád. Ja, de lehet, hogy meghalsz. Sőt, biztos is. Nem baj. Jó éltem. Volt, harcoltam. Sokat. Húzzad. Tehát, hogy volt egy ilyen és küldet. Meghal, amikor kihúzod, mert én általán persze. Boktam ezek mellen. Persze. Úgy meghal, mint a húzod, te meg kapsz érte egy új boltát. Tehát, hogy meg XP-t. Tehát, hogy így lehet fejleszteni a cuccokat, és minden egyes fejlesztés alatt még további nyersanyagokat ráköltve tudod boostolni az adott stinten a statjait. És tudsz bele rúnákat pakolni, a szetteknek vannak bónuszai, tehát szerintem ez egy tök jó rendszer. És ez korábban nem volt, és ez egy jó rendszer. És aztán egyébként ezekre a szettekre rá tudsz húzni tehát a képességfejlődésnél is. Igen, a képességfejlődésnél is. Ott is mindenféle bónuszokat húzni a szettjeidre. Ja. És ez ilyen tekintetben tök jól együtt dolgozik. És a képességek is, tehát hogy ugye most már nem az vagy szinteket lépsz, hanem úgymond hány skill pontot osztottál szét különféle képességekre, és attól lesz jobb a felszerelésed, erősebbeket ütsz majd, messzebbre lőtsz, nagyobbakat köpsz, stb. És ez is egy tök jó rendszer, és egy nagyon nagy, szép ilyen skill fa van, még nem tudom, hogy mekkora nagy, de szerintem addig majdnem az összes pontomat millire raktam, és így tudod, hogy csak haladok, és csak egyre jobban nyílik a milli. Igen. Ja, valószínűleg. Tehát, hogy én őszintén szóval látom, hogy aki szereti ezeket az AC-kat alapból, aki szereti a vikinges kultúrát, vikinges világot, az vagy 70 órát bele fog kalapálni ebbe a játékba is simán. Ja, DLC-t. Nem tudom pontosan, hogy a sztori meddig tart, tehát most úgy számoljuk, hogy mindent megcsinál. A világ összes óráját. Tehát, hogyha most csak pénzügyileg nézzük, tehát ha valaki megkérdezi, hogy megéri-e a játék, ha leosztod, hogy óránként hány száz forintot költesz arra a szórakozásra, megéri, igen. Akkor meg fogja érni. Tehát az, hogy nyilván kényelmesen el. Közben meg nyilván egy bug halmaz, nyilván lehet arról vitatkozni, hogy az új játék jók-e, nyilván lehet arról vitatkozni, hogy az open world játékoknak ez az iránya a jövője, amelyikbe az Assassin's Creed-ek mennek, hogy minden tele van semmit mondó dolgokkal pakolva, és közben egy igazán erős, igazán jó sztori helyett megvezethetné ugye a kezedet ennél jobban. Szóval, hogy ez kérdés, hogy ebbe az irányba megy el, az AC-k azok ezt csinálják. Ez a harmadik játék, amit pontosan ugyanolyan, majd nagy vonalakban, nem pontosan, mert nyilván mindig fejlesztenek, mostanra már rájöttek, hogy ezt hogy kell megcsinálni. Tehát, hogy már finomították eleget, ez nem az, hogy mit tudom, egy új technológiai eszköznek nem veszed meg az első generációját. Ez már a harmadik generációja az adott technológiai eszköznek, úgyhogy már nem lesz belőle olyan hatalmas, és ezért még felháborítóbb egyébként, hogy ennyire bagos. Tehát, hogy amúgy csak át van textúrázva, nem, valószínűleg nem, de hogy érted, lehetne, mert a motor ugyanaz, lehetne körülbelül csak áttextúrázva, és még így is glitchel. Igen. Meg a küldetésrendszer, tehát ugye van egy fő küldi, amit vagy követsz, vagy nem, viszont az, hogy nincs telerakva látványosan mellékküldetésekkel, meg gyűjtögetős bizbaszokkal a térkép, az kifejezetten üdítő. Ugyanúgy ott vannak, csak teljesen más, hogy tálalja a játék. Te döntöd el az elején, hogy hogyan vizualizálja. Igen, tehát hogy... Szerintem lehet úgy beállítani, hogy minden tele legyen mindennel. De ez szerintem ez egy tök jó irányvonal, hogy ténylegesen nem az van, hogy ott is egy mellékküldetés, itt is egy mellékküldetés, hanem kis ilyen pontok vannak, amiket fel kell fedezzél a hollóddal, vagy varjaddal, vagy mit van neked, holló van, nem? Holló meg nekem a varjú, sose tudom, hogy mi. A pöttyök látszódnak a térképen amúgy is. Nekem úgy van, hogy a hollóval kell szétnézni, és akkor ott jelöl egy-két pontot a térképen, és utána azt én bejelöletem már, hogy ott az iránytű a felső részén a képernyőnek így kijelezze, és akkor afelé orientálódom. De hogy ez tök jó, hogy nincsen az egész játék így telerakva 25 millió mellékküldetéssel, hogy átmész egy új zónába, és akkor így azt se tudod, hogy fiú vagy lány, és akkor azt mondod, hogy Jézusom, már megint mit kell csinálni még, vagy haladjunk. Hanem úgy tényleg megvan ez a felfedezés élmény, és így kicsit organikusabban illeszkedik az egész játékba. Szerintem ez egy nagyon jó irányvonal, de még azért tényleg az érezhetően sok azért még a tennivaló. Mármint úgy értem, hogyha mész egy új régióba, akkor tényleg még kurva sok dolgot kell megcsinálni. Tehát, hogy ha felfedezel egy területet, ott ugye jelöli, hogy hány aktivitás van, hány ilyen titkos dolog, és hány kincs az adott zónában. Ott a jobb alsó sarokban ott mindig megjelenik három ilyen csíkocska, ilyen kis cellákkal, és ott jelöli, hogy még mennyit deríthetsz fel az adott régióból, ami egyszerre jó, mert tudod számolni, meg így nyomon követni, hogy mi van, de egyszerre rossz, hogy minden egyes alkalommal így fejethez kapsz, hogy hagyj te Jézusom, itt is mennyi dolog lesz. Szóval, ez a része ott van továbbra is, de itt is azért próbáltak változtatni. Tehát, hogy én azt érzem, hogy ugyanúgy, ahogy a Hearthstone is ezzel az új progress rendszerrel, úgy az Assassin's Creed is, meg úgy egyébként így általában véve egy idő után minden nagyobb és értelmesebb játékfejlesztés abba az irányba megy el, hogy egy kicsit megpróbálja így elmosni ezeket a percepciókat és ezeket a határvonalakat így a játékmenetben, meg a játékával kapcsolatban, tehát hogy így épp hol tartasz a játékodba, mennyi dolog van még előtted, hol vannak a szinthatárok, a korlátok, a zónák, hogy mikor mehetsz egy adott helyre, és mikor nem kéne még, mert ott még ilyen nagyon kemény ellenfelek vannak. Na tehát, az hogy... nekem például nagyon fura, ülök a 16-os szinten, rédelgettem a 20-as, vagy nem szint, de 16-os power levelen, rédelgettem a 20-as power levelű helyeket, azt így a folyó másik oldalán már 220. Igen. Azt, hogy a 20-asról hogy ugrok 220-ra, azt én még nem tudom. Igen. Remélem majd nagyon. Igen. Valószínűleg ugyanazt az apátságot próbálgattuk ott és a nyugat, a keleti parton. És azok összecsomagoltak és feladtak postán. Tehát, hogy... Igen. Tehát, hogy így ezeket a megszokott határvonalakat és percepciókat próbálják szép lassan így elmosni, hogy ténylegesen így bevigyék a játékost az erdőbe, ami egyfelől jó, mert tényleg így elmerülhetsz a világban. Abból a szempontból kevésbé jó, amikor ezt a véget teszik, hogy ne elmerülj a világban, hanem hogy utána szép lassan veszítsd el a fejedben a számolás, hogy most így mennyit is játszottál, mennyit költöttél a játékra, most XP-t, vagy TP-t, vagy AP-t, vagy BG-t, vagy QX-et kell gyűjteni, vagy mi van már, és most különben is ez így hányszoros szorzó, meg ha elosztom kettővel, akkor az így hány játékóra, és árérték arányosan mennyit költöttem rá. Tehát, hogy így pont ez a lényeg, hogy bevigyék az erdőbe a játékost, és akkor ne tudja, hogy mennyit kell még, vagy nem kell még költenie mondjuk extra kis mikrotranszakciókra. Ja, nagyon fontos, nem árulnak XP boostot. Reméljük azért, mert kivették a szükségességét. Mm-hmm. Én is nagyon remélem. Ettől függetlenül már ott vannak az ilyen kozmetikai bizbaszok, amikre lehet pénzt költeni, ha akarsz, de Az legalább nem úgy, az XP-re kell költeni. Ez ami... az AC egyébként nem egy nagyon okos RPG. Tehát ez egy kifejezetten butának tűnő RPG. Mármint, hogy most azon gondolkozom, hogy ugye van az a folyó egyik oldalán az apátság, és van a folyó másik oldalán az apátság. Ebben a kettőben pontosan ugyanúgy néznek ki az emberek. Pontosan ugyanazt csinálják az emberek. Csak az egyik akkorát som, hogy leszakad az arcod, a másik meg nem som akkorát. Hát az összes kemény legény ott van. Olyan szintű hiányosságokkal küzd ilyen tekintetben, hogy érzékletesen ábrázolja azt, hogy valaki miért erős, és valaki miért nem. Hogy ez valami hihetetlen. Érted? Tehát, hogy teljesen egyértelműen úgy néz ki az egész, hogy ő itt Jani, ő erős, azért, mert azt mondtuk. A felszerelése nem indokolja, a ruhája nem indokolja. Ő erős. Igen, tehát, hogy én bennem még élnek azok a régi emlékek azokról az RPG-kről, amikor az elején ugye kis disznót ölsz Elvin Forestben, a kis tündérerdőben, és azok ilyen level 1-es, meg level 5-ös disznók, azokat könnyen összerakod, és ők se fognak bántani nagyon. Kicsit továbbmész, sivatag, meg a... mit tudom én, a kicsit komorabb erdőbe, akkor ott már keményebb ellenfelek vannak. Aztán a legdurvább arcok azok ott a lávás, meg ilyen elátkozott, kísértett erdőkbe, meg nem tudom, és ott azért már nagyon durva arcok vannak, meg sárkányok, meg gólemek, meg izé. Nem kéne feltétlenül így erősödniük, de hogy kéne valahogy, érted? Szóval igen, hogy ezt így kommunikálja azért a játék, hogy ott azért, hogy ott azért jelezze, keményebbek. Hogy mondjuk marconál páncél, vagy ért? Vagy dolog. És akkor így ez itt, ez pontosan 11-szer olyan erős, mint azon. De hát ők ikrek. Igen, de máshol szálltak ki reggel a hajóból. Igen. Tehát nem tartom kifejezni. Ettől függetlenül lehet szórakoztatom, ettől függetlenül leköthet, de hogy én nem tartom quality, úgy igazán quality játéknak a Valhallát. Nekem az volt az élményem picit, ez főleg így a karakter választásnál érződött nagyon, hogy tényleg itt már úgy megpróbálták kihipózni az egészet. Tehát az, amikor így választhattál, hogy fiúval, lányjal vagy fiú-lánnyal akarsz lenni, és hogy így dinamikusan vált így random, vagy nem random, de valamilyen szisztéma alapján a sztoriban, hogy te azt, most férfi vagy mi? Női karakterrel. Én abszolút értem, hogy ez egy tök jó lehetőség amúgy. Szóval ezzel nekem nincsen gondom. Csak ez is mutatja, hogy tényleg mennyire a semlegesség irányába próbál az egész. Tehát, hogy nem az van, hogy el kell egy bármilyen szinten köteleződni, hanem így tök szabadon, könnyeden, bármikor, bármi lehetsz, és igazándiból ez, mondom, nem probléma, és már az Assassin's Creed-nek a sztoriában sem, mert hát érted, egy komputer szimulációban vagyunk a komputer szimulációban. Tehát, hogy így szimuláció szimulációban, és akkor hát egy szimulációnak a paramétereit, hogy fiúval vagy lányjal vagy, azt miért ne lehessen megváltoztatni tetszés szerint. És akkor így érted. Oké, csak igen, abszolút. Igen, abszolút, abszolút. És de hogy így érződik az, hogy még a... Nem egy nagyon jó játékot akartak csinálni, hanem egy nagyon eladható játékot. Igen, a szám paramétereiben zseniálisan jól hangzik, meg mit tudom én, de hogy közben nem érzed azt, hogy ez a játék, ez most megmutatta a világnak. Vagy ez. Erre a játékra 10 év múlva is úgy fognak hivatkozni, hogy ez egy fantasztikus műremek volt. Yet again, a továbbiakban is megpróbálják eladni, hogy a vikingek, akik nem mindegy, azok a jó fejek, de hogy az általában nehéz, nem lehetetlen, csak nehéz. Igen, nekem így a hétvégén ugye játszottam már az angliai résszel, tehát nekem folyamatos morális aggályaim voltak, és nehézségeim azzal, hogy azonosuljak a főhőssel, akivel konkrétan egy békés apátságot készülök kifosztani azért, hogy megvessem a lábamat az új világban. És amikor a játék rád szól, hogy oda mész, lekaszabolod a féle, és aztán lekaszabolsz valakit, akinek nincs a kezében kard. És a játék azt mondja neked, hogy a civilek megölése deszinkhez vezet, és így állsz, hogy... És egyébként az előző 300 ember, aki most itt fekszik, a legtöbb hozzá kell tennem, hogy karok nélkül, az nem vezetett deszinkhez. És nem. Igen. Nem. És tudom, hogy a többi Assassin's Creed-ben is így volt, hogy a civilek vezettek deszinkhez, a fegyveresek nem vezettek Desinkhez, de hogy itt a fegyveresek épp a civileket védik. Érted? Tehát nem az van, hogy egy gonosz elnyomó hatalom fegyveresei elnyomják a jaj, szegény, nem tudom, akik itt laknak így szerzetesek, jaj, szegények el vannak nyomva, őket védik! Igen. Egyébként, by the way, a játékhoz csendesen hozzá kell tenni, hogy egy végtelen vegán propaganda, ugyanis egy bokorról lelegelt adag gyümölcs, felhíleli a fél HP-dat. Tehettél már tehenet ebben a játékban? Igen, nem. Láttad, hogy mennyire keveset hílel az a vacak? Lecsapsz egy egész tehenet, azt így... Nem mertem visszamenni a harcba, le kellett vágnom az összes nyavajás tehenüket. Ja, meg nem azt is akartam. Azt is vágod, hogyha jól begombázol, akkor meg kapsz ilyen extra nem skillt, hanem ilyen ability pontot, amit ugye harc közben lőhetsz el, ha feltöltődött. Tehát, hogy így nekem olyan van, hogy belevágsz két baltát távolról, meg ilyenek. Tehát, hogy így... Nem is tudom, hogy nekem van-e még ilyen, van-e már ilyen, nem egyébként. Ja, ezek a harcban használható ability-k is tök jók egyébként, tehát, hogy az is egy tök jó ilyen fejlesztős történet. De hogy igen, így nagyon érződik, hogy ilyen nagyon erősen fókusztesztelt, nagyon erősen az eladhatóságra gyúrtak rá, de ha meg nem így lenne, akkor valószínűleg meg amiatt beszélgetnénk róla, hogy hát mi az már, hogy az LMBTQ plusz nincsen eléggé képviselve, vagy hogy nem adnak elég opciót a játékot, csak igazán volt végsősorban semmi se jó. Az is mennyire vicces, hogy az Assassin's Creed, mert ugye Assassin's Creed a címében, meg a logóban, meg mindenben, ezért így vannak az assassinok, ott laknak kint a viskóban, azok ott az assassinok. Ha van kedved, csinálsz nekünk küldetést, de amúgy nem kell! Igen, ne zavartasd vele magad azért túlságosan. Igen, ha éppen ráérsz. Hallod? Amikor megjelent ott az a két tag, ott még a tutoriál első 4 órájában, én csak először fel se ismertem a ruházatot, ugye? De, mert hogy ők az eredeti Assassin's Creed nem, pedig az aztán kiveri a szemed. Nem, ott, amint azok megjelenem, hogy okamóka, tikik vagytok. Nem, hát ott így, jó, aztán rövid úton kapcsoltam, hogy jó, hát ezek Assassin-ek, és akkor tényleg a ruhájuk, de először nem vágtam le. Mert már mondom, annyira... Nem úgy, mint ők az újukat. Ja, hát igen. De az mondjuk szépen ki is volt ott figurázva, hogy miért vágjam le az ujjamat? Hát csak fordítva kell hordani, vagy nem fogok én itt izé sunyulni, egyszerűen belégyomom előről, érted? Ja, meg hogy tudod, a leap of faith, az ugrás magasról. És akkor a tutoriál alatt, meg az elején, ugye így, ha leugrasz magasról, akkor mint egy sák krumpli. Igen, így ugrik valahogy, igen. Így, nem egyszer így, vártam, fogja, hogy... És így vum, így le. És akkor a, nem tudom én, hogy a 8. óra környékén ott így megcsináltad az Assassin-eknek a kis vityillóját. Megcsináltam, pont ott ért véget az utolsó stream. Igen, és akkor ott így félrejt, hogy te gyere, mutatok valamit. Leugrasz így, és így a világ összes problémája megoldódik, hidd el. Főleg, ha kitöröd a nyakad. És akkor így leugrik, és adatok közben úgy ugrik a karakter, és akkor wow, micsoda lore. Micsoda mélység. Hogy oda csapott neked az Assassin's Creed story? És akkor erre szoktam mondani, hogy ez gyakorlatilag ez egy történelmi RPG, és bármi címe lehetne, viszont ha nem hozzák tovább az Assassin's Creed-et, valószínűleg a kutyát nem érdekelt volna. Nehezebb lett volna nulláról újra felépíteni, mint azt mondani, hogy itt vannak ez egy Assassin's Creed. De hát nincsenek benne asszaszinok. Mi? Ez azt hiszem volt is valamelyik, amire ez volt a kritika. De hát nincsenek is benne asszaszinok. Mi? Hát ott laknak! Ja, hát meg az elején... Az ő krídjük, ez így. Ja, meg az elején, most egy pillanatot beletekerek. Visszatekerek egy kicsit. Amikor a kisgyerekkel indulsz. Hát az zseniális. Én azt hittem, hogy a God of War-t indítottam. Ott mi is viccelődtünk. Mondom, mi ez? Mi ez, God of War? Boy! Ráadásul, boy! Igen, itt pont ennél a résznél én is ezzel rettett, hogy boy! Tehát, hogy kis gyerek forma, ráadásul valami nagyon hasonló fizibiskával, mint a God of War-ba, és így, hát ugye vicces, mert ugye ehhez a gyerekhez valószínűleg egy skin készült, függetlenül attól, hogy most a férfi vagy a női karakterrel vagy, tehát ő az abszolút gender-semleges. Gender-semleges karakter, igen, kis-kisgyerek karakter. Jaj, mondom, tehát így nagyon, nagyon vicces emiatt. Tehát, ha játszod a játékot, ez nem probléma, sőt, kifejezetten jó Újra kellett szerintem, kezdenem ezt az elejét egyébként, mert... hogy van ilyen választási lehetőség, meg ennyi flexibilitás, meg minden, de így felnőtt fejjel, ha egy kicsit kívülről szemléled ezt az egészet, hogy mi megy a háttérben, tehát amikor ott így végig gondolt, hogy ott így a kreatívok ott így mit összeszenvedhettek a Ubisoftnál, hogy most így hogy tegyünk mindenkinek a kedvére, és akkor így kis hímsovinizmus, meg LMBTQ, meg mit tudom én, legyen benne felfedezés, de azért ne túl sok, SS-inek is legyenek, de ne túl sok, meg Leap of Fate, Hidden Blade, meg mérlegen van ez kiszámolva, de valamiért úgy néz ki, hogy erről a mérlegről lemaradt az, hogy ne legyen bugos. Igen. A kedvencem, biztos én vagyok ügyetlen egyébként, biztos én vagyok ügyetlen. Kedvencem az, hogy általában a hajó szélén szaladgálok, vagy egy pár percet, mire leugrik a karakter a mólóra, amivel ja. lette van. Ja, igen. Meg nekem egy disznó beledöglött a kőbe. Mondjuk ki se akart jönni belőle eleve, de... Viszonylag hogy... gyakran előfordul, hogy malacok belehalnak kövekbe. Igen. Meg én kifejezetten jól mulatok azon. Én csaj karakterrel nyomom. De hogy az mennyire mókás. A szinkronja, meg a reakciói, tehát... Én csávó karakterre nyomom, én a váltogatóssal kezdtem először, és aztán rájöttem, hogy a csajnak nincs szakálla, és ez egy vikinges játék, úgyhogy én követelem a szakállat, úgyhogy újraindítottam, hogy vissza... De mondom, tehát így annyira bókás, hogy ilyen 2 méteres viking csajjal vagy, és ráadásul a szinkron is az a vad... Én egy nő vagyok! Tehát, hogy így érzed rajta a tesztoszteront. Na. Tehát, hogy így rendesen. Apropó, tegnap indítottam a játékot, és a töltőképernyőn nem töltött be a csajnak a mellvérnye, és ott volt egy szárcsöcsbe fél percig a töltőképernyőn. És ilyet, hogy alright. De nem volt neki, tehát, hogy így abszolút egy férfi melkas volt az egész, tehát, hogy igazándiból csak alibinek van minden. Így van a vicces, vicces. De na, szóval visszakanyarodva, én nekem tetszik a játék. A viking tematika nem annyira bejövős, mint mondjuk az egyiptomi vagy az ógörög. Nekem spec jobban. Tehát, hogy nekem de ez ízlés, ez ízlés kérdése. Vagy valakinek bejön, vagy nem, azt sem. Viszont maga a játék az abszolút megéri a pénzét, hogyha valakinek tetszik és ki akarja próbálni. Bőven lesz benne mit csinálni, kellemes is lesz, tele van jó dolgokkal, amit változtattak rajta a korábbiakhoz képest az új szériából, azok is szerintem a jó irányba lettek megváltoztatva, és egy de jó vikinges Assassin's Creed. De nem a videójátékipar etalonja. Tehát, hogy nem ehhez fogjuk mostantól mérni a játékokat valószínűleg. Ja... Vagy hát nem is tudom. Ja, és nincs benne XP boostos mikrotranszakció. Legalább. Nice. Igen. Always nice to have. Legalább. Na, nagyon gyorsan még Miles Morales. Ma kezdtem még csak el. Ez ugye egy gyakorlatilag egy önálló játszható kiegészítő. Ugyanaz a világ, egy másik történet. Gyakorlatilag az előző játék főhőse elmegy nyaralni. By the way, tényleg, mert mintha dolgozni megy el, de hogy Európába, szóval. És egyelőre, amit tudok, ugye én még csak ma streameltem valamennyit, egyelőre, amit tudom, ami mondjuk a ma streamelt mennyiség az már összemérhető a játék teljes hosszával. Az gyakorlatilag az, hogy a főhősünknek vannak más lehetőségei. Tehát, hogy nem, tehát, hogy alapvetően az egyenlet, ami volt az előző Marvel Spider-Man is, hogy nagyjából olyan mellékküldetések, olyan kis aktivitik, olyan kis sztorivezetés, az a pálya, az a grafika része, gondolom ez mondjuk PS5-ön lehet, hogy jobb, vagy újabb, vagy kevesebbet tölt, vagy whatever, mondjuk én nem vettem észre, hogy nagyon sokat töltene nálam. Viszont ugye egy új főhős, új főgonosz, és a főhősnek vannak extra képességei, tehát hogy ő az elektromos pókember, ami a mai nap folyamán egy nagyon izgalmas küldetés során realizálódott bennem, amikor is villanyt szereltünk. Több különböző küldetés van egyébként a villanyszerelés több különböző irányával kapcsolatban. Van, amikor csak kimész és bebikázod a generátort. Ilyen is van. Van, amikor kimész és megmasszírozod az elosztó dobozt, vagy nem tudom, kint a ház falán, és visszajön az áram a karácsonyfába. De eddig az abszolút kedvencem az volt, amikor a pókfonalat használtuk elektromos vezetékezésre. Szóval ez a vonal nekem még egy kicsit Csubakka, mert metrót indítottunk, ne is kérdezz, de mi raktuk össze a szerelvényt is. Szóval azt a szituációt nem értettem sem ennyire. De nem ez számít, az számít, hogy van ez, és láthatatlanná tudunk válni. A láthatatlanná válással kapcsolatban még kifejezetten kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a szakmai felhasználása. Mert hogyha ugye ezt az elektromos vonalat nyilván tudunk nagyot is ütni az elektromosság miatt, de tudunk elektromos rendszereket is szerelni, akkor a láthatatlansággal vajon mi lesz majd a szakmai rész? Tehát, személyzet. De hogy egyébként az, aki szerette az előző pókember, az ezt is. A morális kérdés itt inkább az, hogy ugye ez egy szignifikánsan rövidebb játék, mint az előző. Ettől függetlenül ruhák, meg összegyűjtögetni valók, meg minden rengeteg van. De hogy azt hiszem ez is egy 60 dolláros, 60 eurós játék amúgy. Nice. Amiben nyilván az a matek, hogy az új generációs konzolokon már az alapjátékár nem a 60 euró, hanem a 80. Ja, igen. Úgy nem látják, hogy villanyszerel, tényleg, hol gondoltam? Szóval, hogy itt ebben azért az benne van igencsak erősen, hogy itt már ugye nem a 60 euró az alapjátékár, hanem a 80, és akkor ehhez van igazítva ennek a játéknak az ára, ami így 60, ami valószínűleg eddig 40 lett volna. És a 40, az eddigi látottak alapján 40-45 euró körül azt mondanám, hogy ez itt teljesen oké. Okay. Ehhez a 60 eurós dologhoz, ehhez még át kell állnunk. Ellen lehetne állni, de hogy felesleges, mert hogy nem fog tőle változni semmi. Viszont ez még mindig együtt a Marvel Spider-Man-nel, tehát az előző pókemberrel, ez még mindig minden idők egyik legjobb szuperhősös játéka. Marvel vonalon aztán szinte biztos, de mondjuk ott nem olyan erős a kompetíció. Tehát, hogy ott nem olyan erős a verseny, de hogy minden idők egyik legjobb szuperhősös játéka. Pókember vonalon meg abszolút. Tehát az, ahogy lengedezik, az, ahogy az animáció megvan, ahogyan a játék összerakja azt, hogy honnan, hova lövi. Ez zseniális, elképesztően hangulatos. Nem tudtam, hogy kell az életemben egy karácsonyi hangulatú, karácsonyi tematikájú pókemberjáték, de megkaptam, és rendkívül boldog vagyok egyébként ennek köszönhetően, ugyanis ez egy karácsonyi tematikájú pókember. Épp karácsony van egyébként. Tehát esik a hó, miközben lengedezel meg dolgok. Tiszta Batman. Nagyon durva. Igen. Egyébként a Batman 2, a pingvines, az is egy olyan jó karácsonyi hangulatú film egyébként. Ha emlékszel rá esetleg. Nem. A régi. Mert, igen, tudom, hogy láttam, de hogy gyerekként, szóval annyira nem. Tehát, hogy így karácsony van, azt úgy mindig szívesen egyszer megnézem. Ez pont olyan, mint hogy Harry Pottert is érdemes nézni karácsonytáján. Én abszolút. Most egyébként nagyon jól haladok a Harry Potter audiobookokkal, mert a negyedik résznél tartok, hallgatom őket végig, és karácsonyi szünetig szeretnék végezni vele, hogy aztán nézhessük asszonypajtással a filmeket. Na. Én még röviden annyit, hogy én most az elmúlt két hétben brutálisan sokat játszom a Subnautica Below Zero Early Access-szel. Nagyon jó. A Stellaris-szal, ami még nagyon jó, még mindig nagyon jó, és bődület, hogy mennyi minden van abban a játékban. Nem tökéletes, de nagyon király. És a... Mi volt a... Anno 1800 az afrikás DLC-vel. Vissza kéne jutnom, de még nem. Na most... Hiba volt ezt ezen a nehézségi szinten indítani. Nem tudom, hogy a legutóbb talán pont elkezdtünk vele játszani, de még nem beszéltünk róla, de én azóta kezdtem egy újat, és ott ugye az volt a célom, hogy minél hamarabb eljutni ugye Igen. az investorokig. De És lehet, hogy tök akkor logikus. megcsináltam, és így Te azt mondtad már, hogy investoroknál vagy, és hogy hány óra volt. Igen, Igen. egy olyan 5-6 óra alatt eljutottam az investorokig, és így teljesen más minőségben játszottam miatt a játékot, de így tökre működött. És akkor most már egy az afrikai kontentet nézem, jó pofa. Jó pofa, de hogy tényleg igazániból annyi, hogy Én nekem ott ahhoz vissza kell majd ez... mennem, csak most nagyon sok a játék. Tehát, hogy volt a... Ho-ho-ho-ho, Most igen. egyszerűen nagyon sok a játék, és aztán el tudom képzelni, hogy a tavaszi uborka szezonban, meg tudod, hogy a karácsony utáni uborka szezonban szénné annózhatom magam, mert nem jelenik meg hetente egy új triplás játék, ami alapvetően nem, nálam nem feltétlenül mozgat, mert például a Pókembert ma játszottam, de úgy, hogy mindenki végigjátszottam már múlt héten, csak ugye én nem kaptam belőle. Úgyhogy én mostanra tudtam szerezni belőle egy példányt, úgyhogy én most viszont a Pókembert azt meg a saját kicsi lelkem miatt játszom. De arra meg én érzem, hogy szükségem van. Szeretnék vele játszani. Hát igen. Szeretem nagyon a Pókembert. Nekem egyébként, tehát idén a Cyberpunk van még, meg az Immortal Phoenix Rising a Ubisoft-éktől, ami érdekel. Illetve Abszolút. van még egy Olyan deal játékocska. megkeresésem volt a Phoenix Rising-gal, hogy majd elmesélem streamen kívül. A streamben annyit mesélnék el, hogy nem vállaltam el. Mit kellett csinálni? Majd elmesélem streamen kívül. Ó, akkor valami biztos valami pikáns dolgot így. Ja, szuper fan. Na jó van, fiúk, lányok, viszont mára ennyi fért bele a CubeCast-be. Köszönjük szépen, hogyha velünk tartottatok. Amit láttátok, így próbáltam most így feliratozni az aktuális dolgot, amiről így beszélünk, így próbáltam, a hangsúly a próbáltamon van. Aztán többé-kevésbé sikerült, de hogyha így te egy ott témára vagytok kíváncsiak, akkor azt így tekergessétek, és akkor ahol ott váltás van, akkor ott látjátok majd, és akkor ki tudjátok keresni, hogy hol kezdünk bele egy másik témába. Inkább így csinálnám, mert utólag ezt így be timestampelni kicsit körülményesebb, és arra nincsen sajnos kapacitásom. Egy ideális világban lenne természetesen, de most nincsen. És Ha akkor valaki megcsinálja, nagyon szépen köszönjük. Egyébként igen, crowdsourcing az működik ezen a fronton komment mezőben, és köszönjük szépen előre is, hogyha valaki esetleg így tönt. És akkor ezt próbálom majd a jövőben is így csinálni, hogy itt fölül látni fogjátok az aktuális témát, mint ahogy most is be kéne írnom, hogy így elköszönés vagy outro, de szerintem ezt mindenki kitalálja már itt ezen a ponton. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, ez volt már a CubeCast, és akkor 2 hét múlva, azaz 30-án találkozunk. Addig meg hát... Ha minden jól megy. Igen, ha minden jól megy, és hát reméljük, hogy minden jól fog menni. Mindenkinek kitartást, és jó játékot. Bármivel is játszék. De... Bármivel is. Így van, igen. Rengeteg választási lehetőség van. Nagyon durva. Választotok jó játékot. Na, sziasztok! Sziasztok!